Radio 1. Het NOS-journaal. Op de plek in Rusland waar gisteren het vliegtuig neerstortte met hoogstwaarschijnlijk Wagner-leider Prigozhin aan boord zijn 10 lichamen gevonden. En die lichamen zouden inmiddels ook zijn geïdentificeerd. Maar dat is nog niet officieel bevestigd, zegt het Russische persbureau Interfax. Tegen Tata Steel in IJmuiden is een massaclaim ingediend. 1400 omwonenden houden het staalbedrijf verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Er loopt sinds begin vorig jaar ook een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel vanwege het vervuilen van de omgeving. Ondanks kritiek van buurlanden is Japan begonnen met het lozen in de oceaan van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Dat water werd gebruikt voor koeling van de centrale die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. En het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 10% minder is gestookt in het eerste halfjaar ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer eerst droog en af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en volgt er ook regen, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag heb je een kwartiertijdverlies tussen Bodegraven en Gouda. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is de vertraging ruim 20 minuten door de nasleep van een ongeluk. Er staat file tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. En het is nog druk op de alternatieve route voor de afgesloten Heinenoordtunnel. Dus op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar heb je een kwartier op onthoud. Je staat vast tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En op de N217 van Spijkenissen naar Dordrecht is de vertraging nog ruim een half uur. En daar sta je vast voor de Kiltunnel. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 24 augustus met vandaag. De Spraakmaker. Is Erik Corton, presentator, programmamaker en acteur. En hij verbaast zich over het stijgend aantal nieuwsmeiders. Maar merkt dat hij die neiging ook steeds vaker heeft. In het mediaforum. Wagner-leider Prigozhin zou zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash. Maar de echtheid van de beelden is onzeker. De bevestiging van de Russische autoriteiten heeft weinig waarde. En over de dader is ook nog niks met zekerheid te zeggen. Na 11 uur. Regeringscommissaris Mariette Hamer gaat seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten aanpakken. En dus lanceert ze straks bij ons, samen met studentenorganisaties, een pact. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: ondernemers moeten het personeelstekort veel creatiever aanpakken. Deel uw ervaring op 0800 1101. Driekwart van de ondernemers in Nederland heeft last van een personeelstekort. In de zorg, voor de klas, in de horeca, in de techniek en ga zo maar door. Tunnels worden afgesloten en het duurt eindeloos voordat je biertje of je koffietje komt. Zeker maken wij ons absoluut zorgen. We hebben flyers laten drukken, overal geflyerd. Maar tot op heden nog geen resultaat helaas. Voor bijna de helft van de ondernemers is het tekort de belangrijkste belemmering voor het bedrijf. Overheid en bedrijfsleven moeten alles uit de kast trekken om dit probleem op te lossen. Vraag is, wat moeten ze uit de kast trekken? Onze spraakmaker. Ja, precies. Onze spraakmaker is Erik Corton vanochtend. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen, Karin. Fijn dat je er bent. Ja, jij vroeg je af, en ik had dat zelf ook wel een beetje, vooral na en ook wel tijdens corona. Ja. Waar zijn al die mensen gebleven? Nou ja, je ziet opeens, en dat hoor je nu ook weer, de sectoren worden even in een ademteug genoemd. Het is overal. Ja. En dan denk ik, wat zijn al die mensen gaan doen? Die zijn, neem ik aan, er zullen een x-aantal met pensioen zijn gegaan. Maar zijn er heel veel mensen voor zichzelf begonnen? Als, weet ik veel, online consultancy, ZZP-achtige. Ik weet niet waar ze zijn. Als ik hoor dat driekwart van de ondernemers met een personeelstekort, wat zijn we dan met z'n allen aan het doen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want we zitten hier nu oplossingsgericht te denken. Zeker. Maar ik denk dat je ook moet kijken van waar zit het probleem? Waarom lukt het niet om mensen in bepaalde sectoren aan het werk te krijgen of te houden? Ja, want het is natuurlijk niet zo dat de vergrijzing op zo'n manier toeslaat. Zo acuut. Niet binnen 2,5 jaar lijkt mij toch. Ik bedoel, dat is aan de gang, dat klopt. Ja, zeker. Maar dat is iets voor de wat ook wel langere termijn, zou je zeggen. Ja, Ingrid Spijkers, alvast hier, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat het in jouw provincie, in sommige gebieden, ik denk dan even aan krimpregio's ook, nog veel heftiger is eigenlijk, of niet? Nou, ik weet niet of het veel heftiger is, maar het speelt natuurlijk sowieso. Met name in de zorg, het onderwijs. Al zie je dat in het Westen natuurlijk nog hoger. In de krimpregio kun je wel concurreren op het gebied van fijn wonen en betaalbaar wonen. Ja. Dus dat scheelt. Maar ik denk dat een aantal sectoren, en daar wordt nu wel hard aan gewerkt, gewoon minder aantrekkelijk zijn geworden. En dat mensen denken, ja, voor dat geld kan ik ook wat anders doen. En ga ik dat doen? Maar wat zou dat dan kunnen zijn? Wat zou dat dan kunnen dat zijn? Vind ik ook wel heel erg lastig. In de regio Friesland is dat heel lastig. Maar ik denk dat je vooral te maken hebt met een groep mensen. Met het gat, zou ik maar zeggen. Dat je wel aanbod hebt. Je hebt nu wel meer banen dan dat je mensen hebt. Maar dat het niet aansluit. Ja. En wat ik heel veel hoor. En met name bedrijven in de techniek. Hè, die mensen zoeken die echt. Ja, ik zeg dan altijd, die echt iets kunnen met hun handen en iets kunnen maken en iets kunnen repareren. Nou, daarvan zie je gewoon dat heel veel technische bedrijven tegen mensen zeggen, als je gemotiveerd bent en het lijkt je leuk, kom maar binnen, wij leiden je wel op. Ja, ja. En daar zie je echt een kentering. Ja, die drempel verlaagd. Dat is een van die, zeg maar, ik noem het maar even reguliere of klassieke oplossingen. Net als de arbeidsmigratie. Dat is ook een zorgleertrajecten. Als wapen tegen die vergrijzing. Maar wij doen het ook met journalisten. Wij vragen ook trainees en wij zeggen, als je geïnteresseerd bent en dat leer je wel bij ons. Geloof het of niet? Ik zag toevallig bij mij van de week om de hoek bij de tandartspraktijk. Tandartsassistenten. Ook al kom je direct van de middelbare school, kom maar langs. We leiden je op terwijl je. Of tot tandartsassistent. Kan je nagaan? Ja, en je krijgt meteen betaald. Ook wat iedereen dan helemaal fijn vindt. Ja. Geeft aan hoe hoog de nood is. Zeker. Ja. Dat kun je in ieder geval erover zeggen. We gaan eens kijken hoe dat zit in Ondernemend Nederland. Arend Kirsteman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bakker in Zwolle. Ook zo'n moeite om mensen te vinden. Hadden we wel, maar we hebben het aangepast, waardoor het nu toch vrij makkelijk is geworden. Wat heeft u gedaan? Wij hadden een werkweek van 5 dagen van 8 uur. Ja. En wij zijn naar 4 dagen van 9 uur gegaan. Waardoor werknemers 3 dagen vrij hebben. En dat is toch wel zo aantrekkelijk. We hebben wel een redelijk fysiek beroep. Ja. Waardoor sommige mensen zeggen van, ja, weet je, 5 dagen is me gewoon te zwaar. Nog 2 dagen thuis ben ik aan het bijkomen van mijn werk. Ik ga de branche verlaten, ik ga iets anders doen. En op die manier, om het naar 4 dagen te brengen, is het toch aantrekkelijk om in de branche te blijven. Ja, en dat heeft op zich verder geen gevolgen voor de winkel. U kunt gewoon wel open blijven. Wat is het? 6 dagen per week, denk ik. Ja, wij blijven 6 dagen per week open. Nee, want uiteindelijk kun je dus wel weer meer mensen inzetten. Dus we hebben het even aantal uren wat we daarvoor nodig hadden, zetten we nu nog steeds in. Ja. Alleen met iets meer mensen. Ja. Alleen, maar dat is dan precies prettig. Het probleem, toch? Meer mensen. Ja, maar omdat je dus aantrekkelijker wordt als werkgever, zijn ze dus wel bereid om bij je te komen werken. Ja, precies. Dus zeg maar, die aantrekkingskracht is dan zo groot dat mensen voor u kiezen en niet voor een andere bakkerij. Ja, zeker, zeker. En maar dat is wel meer. Want wij hebben bijna geen nachturen, we doen veel overdag. Dus je moet uiteindelijk als ondernemer gewoon zorgen dat je creatief met dit probleem omgaat. En ook iets doet waar werknemers echt iets aan hebben. En dat is echt niet altijd geld, hoor. Nee, dat is ook perspectief, kan ik me voorstellen, toch? Dat je bij u komt werken en dat je wil weten of er een plan is. Ook voor de toekomst. En behalve alleen maar inderdaad geld en werktijden. Ja, door groeimogelijkheden. En het klassieke wat net ook al werd gezegd, maar de leerlingen gewoon vanaf de middelbare school een baan aanbieden. Hè? Dus het BBL, maar ook de omscholers, hoor. Dat je daar ook open voor staat. Mensen die wat duurder zijn in hun start, maar wel een stukje levenservaring meebrengen en daardoor wel interessant zijn voor jou als werkgever. En als ouderen, laat maar zeggen, mensen van boven de 65 die gewoon door willen werken, als die voor u interessant zouden zijn, dat zijn ze volgens mij al, want je hoeft geen pensioenpremie meer te betalen, dat sowieso niet. Maar zou dat ook een optie kunnen zijn, dat gewoon mag? Ja, dat is het. 10 jaar geleden zou ik denken van, dat ga ik nooit doen. Maar nu denk je gewoon, we hebben handen nodig. En als mensen heel graag willen werken, dan vind je daar wel iets op. Ja. En sommige dingen zijn misschien fysiek te zwaar. Dan laat je iets anders doen. Het is niet alles in de bakkerij zwaar. Nee. Ze staan er zeker voor open. En je ziet het ook wel met bezorgen bijvoorbeeld. Dat zie je steeds meer oudere mensen die dat gewoon leuk vinden. 1 of 2 dagen in de week. Een paar uur werken. Nou ja, hartstikke fijn. Ja. Heeft het nog invloed op de omzet eigenlijk? Mensen 4 keer 9 te laten werken? Of heeft het verder niet zoveel verschil? En dat je dus meer mensen ook in dienst moet nemen? Nee, want uiteindelijk blijft het aantal uren wat we hebben blijft gelijk. Ja. Die wij inzetten bij de bepaalde productie die wij willen halen. Buiten het feit dat we nog steeds groeien, hoor. Kijk, en dat is uiteindelijk ook een keuze maken. Wil je nog heel veel blijven groeien? Of zeg je op een gegeven moment, de omzet die we hebben is prima met het aantal mensen wat we hebben. Ja. Ik denk dat dat een hele goede is. Ik denk, ja. Groei is niet altijd heilig. Nee, precies. Dat hebben wij nu ook wel. Wij hebben nu nog 1 jaar wat we echt flink groeien. Dat komt ook omdat deels alle coronaproblematieken achter ons zijn. Maar voor het nu ook gezegd, en dan is het ook klaar. Ja. Dan kunnen we het met deze groep mensen draaien. Goede omzet en goede winst onderaan de streep. En dan is het goed zo. Ja, en ook, ik denk dat ook als straks de energierekening niet meer op een bepaalde manier vergoed wordt. Want dat gaat wegvallen, hè? Of dat dat verschilt. Ja, dat zeker. Maar uiteindelijk kun je bepaalde dingen wel weer doorrekenen in je prijs natuurlijk. En er zijn heel veel dingen die blijven stijgen. En de personeelskosten blijven ook stijgen. En uiteindelijk zul je je prijs moeten blijven doorverhogen om die mensen te kunnen blijven betalen. Ja. Dus dat iets van alle dag blijft. Maar je kunt wel op een gegeven moment zeggen, met deze omzet heb ik die aantal mensen nodig. En dan is het ook goed. Ja. Waar staat uw bakkerij onbekend? Wat is uw specialiteit? Zeg maar, waarom komen de mensen naar bakkerij Arend Kisterman in Zwolle? Roze moppen. Nee, wij zitten wel bovenkant van de markt qua producten. Dus echt wel deze brood, dat soort type producten, zeg maar. Ja. En dat kan iemand die van de middelbare school net komt, die kan dat ook wel bakken, dat brood? Nou, heel veel dingen zijn gewoon bepaalde handelingen die heel makkelijk aan te leren zijn. Ja. Kijk, een deeg draaien, daar heb je gewoon kennis voor nodig en ervaring. Maar een deeg wegwerken met machines, daar hoef je niet voor geschoold te zijn. Nee. Als je op die manier je bedrijfs, je indeling, wie staat waar, als je dat aanpast, kom je heel ver met mensen. Ik heb ook gewoon nu mensen rondlopen zonder diploma of ongeschoolde. Als je ze maar bepaalde handelingen en technieken kunt leren en vanuit de ervaring groeien ze dan wel door in je bedrijf. Precies, ik snap hem, meneer Kisterman. Hartelijk dank en succes in de nabije en verre toekomst natuurlijk. Paul Krachten is directeur van Duinen Horeca. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn gespecialiseerd in advies, installatie en onderhoud voor de horeca. Kortom, als je een horecazaak wil beginnen, kun je bij jullie terecht om je op weg te helpen. Ik doe vanochtend een beetje een beroep op creativiteit van mensen en vooral ondernemers. Laat je ondernemers hard spreken. Jullie hebben lef, durf. Jullie pakken aan. Is de horecasector eigenlijk zelf, als je even de hand in eigen boezem steekt, innovatief genoeg of vallen daar nog wel wat stappen te maken? Ik denk dat je de horecabranche niet over één kam kan transfereren. Ik denk dat de afgelopen jaren daar echt absoluut geïnnoveerd is door een aantal horecaondernemers. Maar er zijn absoluut nog stappen te maken. Ja. Ik denk meteen aan die QR-code waarmee je kunt bestellen en afrekenen. Zodat er geen nodig is. Nee. Ik dacht voor toegang. Nee, dat is weer. Dat was, ja, dat was die andere. Ja. Ja. Maar dat werkt eigenlijk heel erg goed. Is dat zo'n oplossing die ervoor zorgt dat er minder mensen nodig zijn en dat het toch lekker doordraait? Ik denk het wel. En ja, ik weet niet of jullie recent nog in Spanje geweest zijn, maar daar is het in algemeen geaccepteerd. Ja. Dat je bestelt via QR-codes. En ik heb dan nooit het gevoel gehad dat ik daar niet welkom was of dat ik niet kon genieten van de horecagelegenheid. Nee. Nou ja, je hebt geen minder persoonlijk contact met bediening, wat ik altijd wel leuk vind op zich. Ja, maar dat geven ze daar in ieder geval op een andere manier vorm. Ja. Ja, het moet nog steeds gebracht worden, toch? Daarom. Ja. Precies. En op het moment dat je er niet mee om zou kunnen gaan, zie je ook wel dat de mensen die er minder vaardig zijn er ook heel vriendelijk uitleg krijgen als nog een kaart gepresenteerd worden. Dus het gevolg van gastvrijheid vond ik daar niet minder door. Nee, het wordt er niet killer en ongezelliger op verder, per se. Nee. Goed, een eyecatcher op jullie site is de zelfbedieningstap. Kun je die even uitleggen hoe dat ding werkt? Voor als ik laat voel? Wij hebben een zelfbedieningstap die we in meerdere vormen kunnen aanbieden. En daar zou je kunnen denken aan een vriendentafel. Er zit een horecagelegenheid, daar gaan een stel vrienden aan tafel zitten. Die hebben een eigen tap en die kunnen daar al naar gelang een aantal liter tot een bepaald bedrag gewoon zelf tappen. Waardoor in dit geval eigenlijk geen bediening nodig is om deze vrienden of vriendinnen natuurlijk te bedienen. Een soort bierfiets zonder wielen. Ja. En binnen. Ja, dankjewel. Ja. Oké, dan betaal je van tevoren een bedrag en dan, je kunt ook gewoon kannen bier neerzetten, toch? Maar ja, dat slaat dan weer dood. Dat slaat dood en de kwaliteit, daar heb je het over, een bier gaat achteruit. En het bier tappen is toch wel iets wat aan blijft spreken. En dat vinden de meeste mannen over het algemeen ook nog wel erg leuk om te doen. Ja. Dus dit heeft ook nog wel een fun factor. Ja, precies. Ja. Je maakt er een belevenis van dan. Ja, maar als we nou even kijken naar, want u spreekt veel horecaondernemers ook. Ik kan me voorstellen, best af en toe in zak en as zitten van hoe ga ik hier nou mee om? Ik wil omzet draaien, want ik kan niet. Want ik heb geen mensen en ik moet dicht misschien wel 1 of 2 dagen per week. Dat wil ik ook weer niet. Want dan kan ik mijn kosten niet dekken. Wat is op dit moment in horeca Nederland een beetje de speer? Het is moeilijk om over één kam te scheren, hoor. Dat snap ik. Maar ja, wederom. Ziet u strijdvaardigheid? Ziet u ambitie? Ziet u berusting? Wat ziet u? Ik zie overwegend strijdvaardigheid. Wat je wel ziet is dat mensen zijn allerlei mogelijkheden aan het verzinnen om dus personeel binnen te krijgen en om klanten binnen te krijgen en binnen te houden. Tegelijkertijd staat er ook heel veel stil in de verkoop. En daar lopen klanten of op de klanten dan tegen NOW en belastingterugbetalingen aan. Ja, precies. Ja, die steun die wegvalt. Ja. Oké, meneer Krachten, leuk dat u even aan de telefoon wilde komen. Directeur van Duinen Horeca. Er wordt gereageerd op onze stelling. Henk Verrij die zegt bijvoorbeeld, ja, ondernemers zijn in het algemeen creatiever bij de bedrijfsvoering dan de publieke sector. Immers, winstgevendheid is van levensbelang voor het overleven van het bedrijf. Dus hij is het eigenlijk oneens met de stelling dat ondernemers veel creatiever moeten zijn in de aanpakken van het personeelstekort. En Frida die reageert, die zegt, het gevoel bekruipt me regelmatig dat er nog genoeg mensen thuis op de bank zitten die niet willen werken. Probeer die groep nou eens aan te spreken. Biedt ze in elk geval zoveel meer dan een uitkering, zodat ze gestimuleerd worden om te gaan werken. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dan hebben we ook nog even contact gezocht met McKinsey, het grote internationale advieskantoor. Zij vergoeden namelijk adviezen het invriezen van eicellen. Teun Hermsen, partner bij McKinsey, zegt in een schriftelijke reactie het volgende. McKinsey & Company ondersteunt ouders op een groot aantal manieren, omdat we ervan overtuigd zijn dat het hebben van een loopbaan bij ons bedrijf te combineren moet zijn met het krijgen en hebben van een familie. Dit is voor ons geen kers op de taart, maar essentieel voor het aantrekken en behouden van talent. We bieden vrouwen financiële steun aan bij de beslissing eicellen in te vriezen. Erik. Ja, ik begrijp het niet. Ze proberen vrouwen binnen te krijgen. En dan zeggen ze, als je bij ons komt werken, wij bieden jou de mogelijkheid om je eicellen in te vriezen, zodat je daar geen zorgen over hebt. Zou dat een incentive zijn voor mensen om daar te gaan werken? Dus ik leg het even op tafel. Het zou voor mij een reden zijn om juist niet te gaan. Want dan denk ik van, ze willen waarschijnlijk dat ik de eerste 5 jaar niet zwanger... 90 uur per week ga werken. Ja. Het klinkt mij... Ja, het is natuurlijk leuk. Het is creatief om iemand van iets aan te bieden uit je... Ik geloof niet dat dit voor mij de oplossing is. Ik denk niet dat dit in de arbeidsvoorwaarden... Maar nou heb ik ook geen eicellen. Het is in ieder geval out of the box. Dat kunnen we erover zeggen. Simone van Wilgen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou u denken als u ergens gaat solliciteren en de werkgever zegt, als je bij ons komt werken, dan gaan we het regelen dat je eicellen worden ingevroren. Is dat aantrekkelijk? Ik vind het een hele interessante, maar ik zou hem niet zo aantrekkelijk vinden. Nee. Degene die ik spreek, die een nieuwe functie zoeken of zoeken niet, zoeken toch echt in van, goh, past dit bij mijn interesses en bij mijn capaciteiten? Ja. En wie zijn mijn collega's en dat soort dingen. Ja. Deze is misschien wel een stapje ver. Ja. U bent van Bouw in Nederland. Weten we allemaal dat de bouw een enorm tekort heeft aan personeel. Ja. Wat doen jullie om de interesse voor werken in de bouw te stimuleren? Nou, dat is heel erg divers. Ten eerste proberen we natuurlijk bekend te maken van, hoe ziet de bouw eruit en wat zou je er allemaal kunnen doen? Dus bijvoorbeeld de tv-serie De Bouw Maakt Het, die zaterdag weer gaat starten op tv. Ja, dat geeft natuurlijk echt een mooi beeld van, wat is er allemaal mogelijk? Want wat doet de bouw en infra nu inderdaad? Mm. Daarnaast beginnen we ook echt op hele jonge leeftijd. Hè? We hebben bijvoorbeeld elke zomer een themapark voor kinderen in leeftijd 7, 8, 9 jaar. Wij bouwen de toekomst. Zodat die op die leeftijd ook al kennis daarmee maken. Want dat is een heel cruciaal moment waarop je al keuzes maakt van, wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk. Ja. Nou, en alles daartussen. Dus het maakt niet uit voor wie. In alle doelgroepen hebben we wel activiteiten. Ja. Een van de activiteiten die we doen is ook bijvoorbeeld, jij gaat het maken. Je kunt gewoon, zowel als geïnteresseerde als als bedrijf, kun je een persoonlijke adviseur krijgen die gewoon helpt bij het informeren, begeleiden, ondersteunen, de weg te zoeken naar wat past bij mij. Wat is er mogelijk aan opleidingen? Wat moet ik daarvoor doen? Ja. Want je zult altijd wel kennis moeten opdoen als je naar die sector komt. Maar ziet u door deze dingen de instroom richting de bouw ook al stijgen? Want dat vraag ik me af. Want dit loopt dus al. Dit loopt allemaal, ja. Je ziet wel dat bij de technische opleidingen, degene die kiezen voor de bouw, dat aandeel heel langzaam aan het stijgen is. Maar ja, dat bereikt wel op een gegeven moment ook zijn grens. Klaar, we hebben gewoon niet meer mensen in Nederland. Ja. Dus ja, je moet wel creatiever worden naar en de mensen die bij andere sectoren werken. Daar zitten ongetwijfeld mensen die willen switchen of interesse hebben. Ja. Want ja, de arbeidsmobiliteit is wel groot. Hè? De vijver aan nieuwe mensen is kleiner, maar de arbeidsmobiliteit is wel groot. Ja, zeker. Maar dat heeft weer te maken met dat er zoveel banen zijn. Dus je kunt ook makkelijk overstappen op iets anders. Ja. Ja, en je kunt daardoor dus ook kiezen wat bij je past. Ja. Want er zitten toch wel heel veel mensen niet op hun plek. Ja. En dus altijd de uitnodiging van kijk of de bouw en infra wat voor je is. Of de andere technieksectoren, hè? Want techniek is heel breed. Ja. Ja, maar goed, qua opleiding weer vrij gespecialiseerd ook. Kennis is op te doen. En er is altijd wel iets wat bij je past. Als je er interesse in hebt en je hebt motivatie, dan kom je daar. Ja. En er moet goed gebouwd worden in dit land. Dus wat dat betreft ook is nog. De toekomst zit en het wel verduurzaamd, even goed. We hebben nog een opgave. Dus het is wel... Een opgave of is het eigenlijk een soort van permanent hoofdpijndossier? Het is geen hoofdpijndossier. Zo zou ik het absoluut niet willen formuleren. Nee, maar dat is zo negatief, hè? Ja, maar het is wel een blijvende uitdaging. Maar ik denk, dat hebben ook andere sectoren. Dus zo ziet gewoon Nederland eruit in de komende jaren. Ja, zeker. En als ik even kijk naar zoiets als arbeidsmigratie. Het is natuurlijk een discussie die ook al jaren loopt. Is dat iets waar we ook anders naar moeten kijken, wat jullie betreft? Nou, of we er anders naar moeten kijken. Ergens vandaan komen, die mensen. En als wij vergrijzen en we willen niet... Het moet ergens vandaan komen en het moet logisch kunnen zijn dat die mensen ook in de sectorbouw, bouw en infra en andere technieksectoren kunnen werken. Ja. En we hebben op sommige terreinen echt nog wel dingen te doen. Maar het is wel mogelijk. En je ziet dat eigenlijk de infrastructuur om ervoor te zorgen dat mensen die sector inkomen, die wordt steeds beter. Ja. We leren steeds meer gewoon ook door te vragen aan die mensen. Wat heb jij nodig om naar die sector toe te komen? Wat heb jij nodig om hier te blijven? Ja. En want dan moet je dus ook behouden. Precies, dan moet je soms, zoals dat vervelend heet, out of the box denken en creatieve oplossingen bedenken. Dan gaan die eicellen waarmee we begonnen gaat wat ver. Ja, een stapje ver. Maar hoe creatief is bouwend Nederland, zeg maar, wat dat betreft? Als je even denkt aan de wat minder reguliere oplossingen. Nou, ik denk dat het bijzondere daarin is dat we daar geen standaard oplossing voor hebben, maar wel een persoonlijke. Dus we gaan het echt op de persoon. Ja. Doen. Dus iemand die dat nodig heeft, of een bedrijf, of een toekomstige medewerker, of een huidige medewerker, daar wordt gewoon met de persoon bekeken van, wat heb je nodig, wat past bij jou, wat kunnen we daaraan doen? Ja. Ongeacht op welk terrein dat is, of dat nou het gebied van opleiden is, of financiering, of een keer kennis maken, of gewoon ontdekken van, wat past bij jouw vaardigheden? Eigenlijk is alles daarin wel mogelijk. Op het gevaar Even op het gevaar of dat ik als een oude lul klink. Maar ik merk dat bijvoorbeeld zo'n ding als de bouw of de zorg of het onderwijs. Dat zijn sectoren. De bouw, als je dat tegen jonge mensen zegt. Lang werken, hard mijn rug, mijn knieën. Als je 5 uur eruit, 's ochtends 5 uur eruit. Precies, als je het hebt over de zorg. Dan moet ik oude mensen hun kont vast, hebben geen zin in. Als je het hebt over het onderwijs, ik ben er net uit. Ja. Dus er is altijd wel, het heeft ook voor mijn gevoel met imago te maken. En met niet willen, geen zin. En gewoon geen zin om dat werk te gaan doen. Ja, ik denk dat aan de ene kant is het onbekendheid van alle mogelijkheden. Dus daar moeten we echt nog wel wat aan doen. Zijn we heel hard op weg, maar dat zal blijvende aandacht moeten hebben. Laat maar zien wat er allemaal kan. Ja. Nou, daar gaat onder andere zo'n tv-serie aan meehelpen. Want het is niet alleen maar buiten. Het is niet alleen binnen. En er zijn zoveel goede bouwondernemingen, infrabedrijven, techniekbedrijven. Die echt wel meegaan. Mm-hmm. En met wie je echt wel het gesprek kan voeren van kan ik inderdaad niet later starten enzovoort. Is het allemaal nodig? Nee, ook die sector ontwikkelt zich. Precies, en die wil is allerheus wel. Die imago blijft lang hangen, maar we zijn wel een stukje verder. Ja. Simone van Wilgen, hartelijk dank van Bouwend Nederland. Nick Bos, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van een uitzendbureau in West-Friesland, Netflex. Ik heb begrepen dat u niet naar iemands cv kijkt als u iemand aanneemt. Waar let u wel op? Het talent en de motivatie. Ja, en dan maakt het qua vaardigheden verder niet zoveel uit, want dan alles is te leren, zoiets? Nou, alles. heel veel wel. Ik hoorde net al een bakker bij jullie in de uitzending die eigenlijk een beetje hetzelfde motto nastreeft. Ja. In bepaalde bedrijfsprocessen. En natuurlijk heb je specialisten nodig op een aantal posities, maar voor heel veel werk is er voornamelijk motivatie nodig. Ja, en daar kijkt u dan naar en u raakt dan overtuigd van iemand op vrij korte termijn, denk ik. Ja, dat gaat allemaal vaak om die eerste indruk, die beroemde eerste indruk. Nou moet u wel mensen bij andere bedrijven onderbrengen. Kost het veel overredingskracht om uw klanten ervan te overtuigen dat een cv lang niet alles zegt en dat het vooral gaat om de goede wil en de motivatie? Steeds binden. De krapte helpt natuurlijk wel mee. Ja. Ja, daar worden ondernemers makkelijker door eigenlijk. En wat ja, nou makkelijker streng. Weet ik niet. Je moet gewoon anders naar het probleem gaan kijken. Arbeidsmarktkrapte, dat is iets wat tot minstens 2040 aanhoudt. En dat betekent dat je de lange termijn moet gaan denken. En niet in korte termijn oplossingen heel strak naar cv's en dergelijke blijven kijken. Nee. Ik heb begrepen dat u zelfs voor een bepaalde koekfabrikant bent gaan werven. Ja. Zonder dat medewerkers überhaupt eerst een sollicitatiegesprek hoefden te voeren. Dat gaat wel ver, hè? Ja, maar ook daarin heb je natuurlijk een partner nodig. In dit geval een koekfabrikant. Ja. Die daarin meedenkt en durft dingen anders aan te pakken. Het concept heet open hiring. Het is het opkomen waar je uit Amerika. Er is zelfs een stichting van in Nederland die dat voor bedrijven kan implementeren. En het spreekt een doelgroep aan die misschien op dit moment niet zoveel vertrouwen heeft in het systeem of in het solliciteren bij bedrijven, omdat ze toch niet uitgenodigd worden. Ja, precies. Die spreek je daarop aan. En die koekjes zijn ook nog steeds te eten, of niet? Ja. Oké, nou ja, die moeten er niet onder lijden natuurlijk. Ja. Oké, meneer Bos, hartelijk dank, directeur van uitzendbureau Netflix. En goed, kijk dus vooral wat minder naar de cv en naar de motivatie van mensen, is dan de boodschap. Koen van Kranenburg van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Ik las vorige week in de krant dat jullie het personeelstekort hebben opgelost. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, laten we heel kort door de bocht hoor. Daar zal ik wel even wat over uitweiden. Maar we hebben in ieder geval wat verkeersleiding betreft het opleidingsbudget verachtvoudigd. Daarmee hebben we meer plekken voor de opleiding gecreëerd. We hebben ook een werkbelevingsonderzoek gedaan. Want je wil niet dat mensen weglopen, dus je wil zorgen dat ze het naar de zin hebben. Ja. We hebben een extern bureau ingehuurd om te kijken, wat kunnen we nou doen om het werk beter te organiseren. Ja, te organiseren, maar ik vind die werkbeleving heel interessant. Want er gingen dus blijkbaar veel mensen weg bij ProRail, omdat daar dan wat mis mee was. En wat is er nu verbeterd? Nou, kijk, wat er gebeurde is, vroeger was verkeersleiding echt het einde van je carrière. Je had van alles gedaan binnen onze organisatie en dan werd je verkeersleider. En tegenwoordig zijn het allemaal jonge mensen die komen in en die denken na een paar jaar, ik ga wat anders doen. Ja. Maar die mensen moeten zeer belangrijke en niet altijd, of in ieder geval niet te onderschatten, capaciteiten hebben. Dus je vindt niet zomaar een vervanger. En je bent gewoon heel lang bezig met die mensen opleiden. Daar moeten we ons op instellen. Ja, en daar wordt dan budget voor vrijgemaakt. En er komt ook een plan met die mensen, zodat ze dat ook praktisch kunnen. Meneer Van Kranenburg. Ja. Mijn probleem is volgens mij wel breder dan dit, hoor. Ja, dat snap ik. We moeten meer treinen laten rijden. Dat betekent meer onderhoud en meer capaciteit. Hè. Capaciteit moeten we vergroten. Dus we hebben echt niet alleen verkeersleiders nodig. Ook ingenieurs, spoorwerkers, mensen die bij ons bruggen en tunnels in de gaten houden. Juristen, planontwikkelaars. Dus personeelstekort alom. Ja. Maar we hebben een groep met knappe koppen die nadenken over onorthodoxe oplossingen. En op het moment dat die er zijn, dan brengen we dat ook bij jullie. Fijn. Ja, dan weten we u weer te vinden, meneer Van Kranenburg van ProRail. Ja, het wringt aan alle kanten. Zoveel is in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Oh nee. Kom vandaag nog langs voor die ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Leren mediteren? Zen.nl. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten? Door die spookfactuur? Ja, ja, ja, ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decuprematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decuprematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Laat je bijvoorbeeld verrassen bij Cinema Gouda met de nieuwste kaskrakers en films op het witte doek. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Nog altijd is de dood van Wagner-leider Prigozhin niet officieel bevestigd. En mocht die bevestiging komen van de Russische autoriteiten, wat is die dan waard? Dat gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu, ondanks buitenlandse kritiek is Japan begonnen met het lozen van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Daarover meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Japan loost het afvalwater in de Stille Oceaan omdat de opslagtanks vol zijn. Het water is gebruikt voor koeling van de centrale, die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. Vorige maand gaf VN-atoomwaakhond IAEA toestemming voor de lozing. Buurlanden zijn erg kritisch. China beschuldigt Japan ervan zomaar nucleair verontreinigd water te dumpen en heeft een importverbod aangekondigd voor voedsel uit Japan. In Zuid-Korea wordt al maanden geprotesteerd. Op de plek in Rusland waar gisteren het vliegtuig neerstortte met vermoedelijk Wagner-leider Prigozhin aan boord, zijn 10 lichamen gevonden, meldt het Russische persbureau Interfax. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend, maar er wordt gespeculeerd over een aanslag. Volgens Ruslandkenner Hubert Smeets wijst veel erop dat president Poetin daarvan de opdrachtgever was. Veel wijst erop dat Poetin wraak genomen heeft op een voormalige vriend van hem. Hij heeft het ook aangekondigd. Hij heeft gezegd op die dag van de mislukte muiterij, toen Prigozhin oprukte naar Moskou, toen heeft Poetin in een vrij bezorgde toespraak gezegd tot het volk: Prigozhin zal zich moeten verantwoorden, niet alleen voor de wet, maar ook jegens het volk. En we kunnen zeggen dat hij niet voor de rechter is gebracht, maar kennelijk het volk dat vliegtuig heeft doen neerstorten. Naast Prigozhin zou ook Wagner-oprichter Dmitri Utkin op de passagierslijst staan. De luchtvaartmaatschappij waarmee ze vlogen zou hebben bevestigd dat ze aan boord waren. De lichamen zouden inmiddels zijn geïdentificeerd, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De landen binnen het samenwerkingsverband BRICS hebben bekendgemaakt welke nieuwe landen zich bij het blok mogen voegen. Het gaat om Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Egypte en Ethiopië. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa bekendgemaakt op de slotdag van de top. De groep is een alternatief voor westerse samenwerkingsverbanden. Het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 10% minder is gestookt in het eerste halfjaar ten opzichte van een jaar geleden. Voor de tweede keer in korte tijd is het Noord-Korea niet gelukt om succesvol een spionagesatelliet te lanceren. Het land wil daarmee Zuid-Korea en de Verenigde Staten vanuit de ruimte in de gaten kunnen houden. In mei mislukte een lanceerpoging en gisteren opnieuw. In oktober probeert Noord-Korea het weer. Tegen Tata Steel IJmuiden is een massaclaim ingediend. Stichting Frisse Wind houdt het staalbedrijf verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Tata zegt maatregelen te nemen om de uitstoot terug te dringen, maar Frisse Wind gelooft er niks van. Het verhaal horen we al een tijdje en het is steeds niet uitgekomen. En als het overmorgen tot een belangrijke verbetering leidt, dan juichen we dat enorm toe. Maar dan is er de afgelopen tientallen jaren al veel schade veroorzaakt. Er worden hier zeer zorgelijke stoffen, zeer schadelijke stoffen uitgestoten over ouders, kinderen die zich zorgen maken over hun gezondheid. En wij zeggen 2023, het is nou wel genoeg geweest. Naast de schadeclaim loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel voor het vervuilen van de omgeving. Driekwart van de ondernemers in Nederland heeft last van een personeelstekort, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Ruim een derde van de ondernemers merkt dat de werkdruk door het tekort aan personeel is toegenomen. Het tekort aan arbeidskrachten is iets minder dan een jaar geleden, maar nog altijd hoog, vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. De weersverwachting: eerst droog met af en toe zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en volgt er regen, mogelijk met onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanavond klaart het weer wat op. En ook morgen soms zon en vooral in de middag weer kans op een bui. In het oosten mogelijk met onweer. Dankjewel, Dorald. De ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Goedemorgen, Bianca. Goedemorgen. Er staan nog maar een paar files. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is de vertraging 10 minuten. Het rijdt daar langzaam tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Een langere file staat nog op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Klaverpolder. Daar heb je nog een half uur tijdverlies door een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Republikeinse politici in Amerika hebben vannacht de campagne afgetrapt voor de presidentsverkiezingen met een televisiedebat. Donald Trump was er niet bij, maar was toch het middelpunt. Dat onder meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland, Tom Klein, journalist en presentator. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker is alleskunner Erik Kortom. Ja, is toch zo? Nee, zeker niet. Wel, man. Je bent zanger, je bent acteur, je bent presentator. Maar jouw haperende koelkast vervangen kan ik niet, hoor. Dat moet je mij zeker niet laten doen. Nee, goed, maar goed. Dat is even voor achter de schermen. Ja, mijn koelkast doet het inderdaad niet goed. En ik kan geen mannetje vinden. En ik weet dat weer. We beginnen met de vermoedelijke dood van Wagner-leider Prigozhin. Want ook al lijken er steeds meer bronnen te zijn die het nieuws bevestigen, zie ik het feit dat hij is overleden hier op teletext nog steeds tussen aanhalingstekens staan. Ook in de berichtgeving gisteravond bleven er slagen om de arm te horen. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de dood van Yevgeny Prigozhin, baas van het Wagner-huurlingenleger. Iedereen gaat er gevoeglijk vanuit dat Yevgeny Prigozhin inderdaad aan boord was van dat vliegtuig. Net als de tweede man van Wagner, oprichter Dmitri Utkin. Melden althans meerdere bronnen rond dat huurlingenleger en de Russische luchtvaartdienst. Maar zijn dood is nog steeds niet officieel bevestigd. Veel experts komen tot de conclusie dat er iets van buitenaf moet zijn gebeurd. Misschien een raket of iets anders. Wordt ook bevestigd door verschillende Russische kanalen. Maar definitief zeker is het nog steeds niet. Bewijs hebben we nog niet gezien. Tom, jij zat hier 2 maanden geleden ook aan tafel. Oh, toeval. Toen we de coup-poging van Prigozhin konden volgen. Voor jou voelde de nieuwsavond gisteren een beetje als die dag ook. Hè? Ja, ik vergeleek toen 2 maanden geleden die dag een beetje als een soort toeretappe waar je naar zat te kijken. Want toen was dus die tocht naar Moskou en iedereen was het, waar zijn ze nu? En zo'n kaart erbij en ze zijn nu daar. Ja. En dat gevoel had ik nu weer inderdaad. Dat je letterlijk naar de rise and fall, laat ik het zo maar even noemen, zit te kijken van iemand. En je ziet, nou, een bericht verschijnen, een vliegtuig. Misschien zat hij daar aan boord. En vervolgens komen er beelden van brandende wrakstukken. Je weet allemaal helemaal niet wat het is. Je hoort alleen maar geruchten en die worden dan geduid. En ja, dat is toch een soort verslavend om dan naar te blijven kijken op zo'n dag. Ja. En vooral vanwege die waas van onduidelijkheid die er tot op nu nog omheen hangt. Ja, want in eerste instantie, gisteren kwam volgens mij het bericht, of eergisteren of maandag, dat hij in Afrika zou zijn. Ja. Dus ik dacht echt, hè? Ja, beelden en toen dacht ik meteen met beeld daarna, zelfs, ja. Ja, met beeld. En toen dacht ik, oh, maar dit is natuurlijk allemaal misschien wel al opgezet. Ja, dat ga je dan ook al denken. Of een maand geleden al opgenomen, die beelden. Ja. Maar goed, van Afrika vliegen naar Dat kan zomaar. Dat kan natuurlijk. Ja, dat kan prima. Ja. Ingrid, net als veel mensen kwam bij jou het een en het andere pushberichten op je telefoon. Ja. En die verschillen in die berichten daar. Ja, dat vond ik wel bijzonder. Hè? NOS en RTL hielden echt een slag om de arm. Hè? Een vliegtuig neergestort, Prigozhin op de passagierslijst. Ja. En nu.nl pushte meteen Prigozhin overleden. In ieder geval die strekking bij vliegtuigcrash. Dus ik dacht, oh, oké. Ja. Dat is echt wel een verschil. Ja. En wat zou je dan zelf doen? Hè? Want je weet bijna wel, je weet het niet. Maar je voelt aan alles dat het waarschijnlijk waar is. Wat Bob Deen, die klingendaaldeskundige bij Nieuwsuur, zei van ja, we hebben het wel vaker gehoord dat hij overleden zou zijn. Ja. En het is allemaal nog niet officieel bevestigd. En zelfs als dat zo zou zijn, dan weten we dat nog niet. Maar het zijn nu wel heel veel partijen die het zeggen. Dat geeft dan het duwtje, zeg maar, richting overtuiging. Ja, inclusief zijn eigen partij, ja. Ja, precies, ja. Erik, meestal als er zoiets gebeurt, dan wachten we op de bevestiging van de autoriteiten, zoals dat heet. Van het land waar dat is gebeurd. Maar dat gaat ons ook niet heel veel verder, heel veel per se. Nou ja, tenzij er een bericht uit het Kremlin komt waarin staat, officieel bericht, het is gelukt. Dan weten we allemaal hoe het zit. Maar het is grappig, want jij zegt het eigenlijk net hardop, Tom, is de duiding van de geruchten. Dat is wat er op zo'n dag plaatsvindt. Ik bekijk het even niet of het Prigozhin is of niet, maar hoe het nieuws zich daaromheen ontwikkelt. En dat is dus inderdaad gerucht op gerucht. En een duiding van het gerucht kan weer zorgen voor een nieuw gerucht. Ja. Ik bedoel, als je dat helemaal ver doortrekt, kun je ook denken, het is een Hans Klok act van deze man om zich helemaal uit van het wereldtoneel terug te trekken. Dus zo kun je dus door blijven gaan. Ik vind het heel fijn dat ik gewoon op een gegeven moment een soort van bevestigd bericht krijg. En zolang dat er niet is, kan het alles zijn. Ja. Dus dan maar moet je dan alles wel bespreken? Want zo werd Bob Deen, wierp ook de suggestie op, misschien wel, of de mogelijkheid, moet ik zo zeggen, dat Poetin er niks van aan weet, maar dat het Russische leger hier zelfstandig heeft geopereerd. Dat kan ook weer duidelijk als hij de grip is verloren. Ja, maar alles kan. Alle complottheorieën kun je hier op loslaten. Ja, ja. Maar moet je die allemaal bespreken? Wat Erik zegt, het is een act van hemzelf om te kunnen verdwijnen. Poetin heeft toestemming gegeven. Het is een operatie van het leger. Wel niet. Of gewoon echt een ongeluk. En de vraag is of het er kan ook nog. Het gebeurt zelden tot nooit. Ongeluk vind ik wel 0,0001, maar het kan. Ja, maar dat is dus dat vind ik dus de moeilijkheid is dat je kunt er heel lang en breed allerlei experts en dingen op loslaten. In die end is je weet het niet. Totdat iemand een gebitsanalyse heeft gemaakt van het stoffelijk overschot. En iemand echt kan zeggen. En dan nog weet je het niet zeker. Nog niet. Nee, precies. Jij bent trouwens wel eens gestuit, toch? Op leden van de Wagnergroep op een van je reizen. Ja, of die van de Wagnergroep waren, weet ik niet. Maar het waren in ieder geval Russen. Het waren enge Russen. Ja, Russen in Congo die daar dingen deden waarvan wij... Ik was toen met het Rode Kruis op tour, waarvan de mensen van het Rode Kruis ook zeiden, ja, die zijn hier wel met dingen bezig waar wij ook ver van gehouden worden. Dus die werden daar echt bij weggehouden. Dus Rusland en maar net zo goed als de Verenigde Staten en China hebben natuurlijk in Afrika op allerlei plekken dingen zitten. Of de Fransen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben daar ook politieke druk en dingen uitgevoerd. Maar de Russen waren toch altijd wel erg op zoek naar goud en olie en diamanten. En dat deden dat doen ze niet lichtzinnig en ook zeker niet zachtzinnig. Nee, precies. Ja. Goed, ik kan wel zeggen, het blijft afwachten wat daar nou echt is gebeurd. Aan de andere kant, we weten niet of we ooit duidelijkheid echt zullen krijgen. Voor jouw mediamoment, Ingrid, even iets heel anders. Ja. Als tegenwoordig. Een spannende finale, want snel maak je hem zo en nu ging je mee. Met moeite in het begin, hè? Zie je meer grip op Ilsa Baan? En ik denk wij in het perk. Maar ja, we hebben het goed opmaken van de treien. Tandje erbij en hebben het goed oppakt. Het feest. Ja, dit is een beetje een groot feest. Dank. Ja. Ingrid, ik hoor veel blijdschap. Kun je het even vertalen ook? Ja. Dit waren gisteren de winnaars van de belangrijkste kaatspartij voor dames. Oh, ja. Kaatsen is een Friese sport. Is eigenlijk een soort voorloper van tennissen. Het is een beetje tennissen met je handen. En wij zenden eigenlijk al jaren, dat noemen wij dan de hoogmis van het herenkaatsen uit Lijf. Vanaf Franeker, ja. Tjoekelon is over het algemeen ook best wel bekend. Komt vaak even flits in het journaal. En ieder jaar hebben we ook wel discussie over. Zenden we nou wel of niet live die belangrijkste wedstrijd uit voor de dames? Want het niveau is anders. Doen minder partouren. Er zijn altijd drietallen aan mee. Niveau is anders? Nou ja, wat lager vinden dan de sportverslaggevers. Ja. We zeggen we doen wel de belangrijkste wedstrijd voor mannen. Dus doen we hem ook voor vrouwen. Ja. En ik was daar gisteren en het was wel een heel mooi sfeertje. En echt Fries, heel vriendelijk. Dus ik dacht in alle geweld van dit, is dit wel mooi. Ja. Maar zeker toch altijd weer de discussie, de sport voor vrouwen, sport voor mannen, dat overal speelt. Ja. En wij als publieke omroep vind ik dan toch mooi dat wij dit wel doen. Ben ik het volkomen mee eens. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat binnen door het hele Fries heen het tandje erbij wel gewoon heel... Ja. En in het feest, hè? Ja, mooi. Ja. Maar als hoofdredacteur zeg jij dan, hè, we moeten dit gewoon doen. We zijn het publiek omroep. Ja, maar blijft natuurlijk wel van het vrouwenkaatsen, er komen wel steeds minder dames die kaatsen. Dus ja, op een gegeven moment, als ze er niet meer zijn, dan houdt het op. Dus... Maar als je het niet uitzendt, dan gaat het nog veel sneller, denk ik. Maar ja, dat is altijd wel, wat is je rol en wat kun je in een drukke zomer? Wij hebben altijd een hele drukke zomer, omdat wij al heel veel evenementen hebben, typisch Friese evenementen. Ja. Waar ons publiek ons ook heel dankbaar voor is dat we dat uitzenden. Maar ja, we kunnen niet alles, dus dat is altijd een afweging. Nee. En merk je dan dat er, ik weet niet of je dat meet, maar of je dat merkt in de kijkcijfers? Kijken er echt beduidend minder of meer mensen naar? Ik weet nog niet van gisteren, maar ik denk het wel. Maar ja, wij zijn publieke omroep, hè, dus het gaat niet altijd over de kijkcijfers. Nee, wij hebben ook een andere rol. Maar goed, het is toch een leuk om te weten. Ja, zeker. Kijk, als er niemand kijkt, dan wordt het echt een ander verhaal. Maar ik zag wel in het liveblog, we bijhouden op online, is gisteren heel goed bekeken. Ja. Even in dit kader wil ik graag even een knuppeltje in het hoenderhok gooien. Want KPN lanceerde vorige week W-Sport, de eerste Nederlandse sportzender, exclusief gewijd aan vrouwensport. Is dat fijn, zo'n aparte zender? Ik denk, niet nodig misschien? Voor mij is dat niet nodig. En ik denk dat je misschien eigenlijk een beetje anders naar die sport moet gaan kijken. Namelijk, niet zozeer van, we hebben de mannensport, dus dan zenden we de vrouwensport ook uit. Maar meer moet kijken van, maar welke sporten zijn gewoon het populairst? Als je kijkt naar vrouwenhockey, dat is populairder dan mannenhockey. Dus daar kijken ook meer mensen naar. Dus misschien moet je dat meer gewicht geven. Er zijn mensen die vrouwen tennis leuker vinden, omdat het minder hard en snel en kort is dan mannen. Ja. Dus moet je er op die manier naar kijken. Vrouwenvoetbal is veel succesvoller internationaal dan het mannenvoetbal. De Nederlandse elftal. Ja, ja. En heeft een enorme opmars gemaakt. Dat je er op die manier naar kijkt. Dus, en ik denk ook nog anders journalistiek. Dat je naast de wedstrijdverslagen ook op een andere manier nog aandacht besteedt dan die vrouwensporten. Ja, dus met speelsters en wat ze er allemaal voor doen. Ja. En dat, hè, dat je ook andere verhalen daarover kunt brengen. Ja, want ik ben een enorme sportliefhebber en kijk net zo lief naar de sporter Sivran Hassan als naar de sporter, noem maar een man op. Ja. Dus voor mij moet je meer op die manier kijken. Dus niet zozeer van, we doen alleen maar vrouwensporten of, we doen ook de vrouwensporten. Dus je moet kijken ook wie waar goed in is en waar de potentie zit. Precies. Dat denk ik ook. En ik vind het heel mooi dat je zegt dat je ook de achterkant van de sporters laat zien. Als je gisteren Jeroen Stekelenburg in gesprek met Tisa Jaya zag, dan zie je dus een vrouw die een carrière heeft binnen de sport. Die doet dat het is een interviewtje van twee minuten, denk ik. Meer was het niet. Waarin zij haar hele leven in een heel samengebald, goed geformuleerd verhaal vertelt. Ja. Dan wil ik meteen meer weten. Ik wil meteen meer zien. Ik ben benieuwd wat ze daarna gaat doen. Dus je kunt het ook kweken. Je kunt het ook maken. Ja, net zo goed als dat het Nederlands vrouwenvoetbalelftal echt een bijzonder verhaal geworden is in de loop der jaren. Ja. Ook omdat je het ziet. Het is zichtbaar. Ja, want als het niet zichtbaar is, wordt het ook nooit wat. Nee. Er worden 600 documentaires over Messi gemaakt, maar er zijn ook heel veel vrouwen die mooie dingen doen. Zeker. Ja. Iets anders. Bij de Republikeinse Partij in Amerika is de strijd dan nu echt losgebarsten. Vannacht was het eerste grote tv-debat in aanloop natuurlijk naar de verkiezingen volgend jaar. Maar opvallend in de berichtgeving hoe een afwezige juist het grootste nieuws lijkt, Tom. Over wie we het hebben, dat weet iedereen nu. In de internationale media is dat in ieder geval het geval. Maar ook hier wel. Hè. Ik noem even een paar voorbeelden. Het AD. Trump komt verrassend weinig aan bod in Republikeins debat, waar hij voor bedankte. NRC. Republikeinse kandidaten botsen in rumoerig debat zonder Trump. Volkskrant. Trump ontwijkt de concurrentie bij eerste Republikeinse debat, maar is toch aanwezig. Ja. Is deze aandacht voor iemand die er niet bij was terecht? Ja, in dit geval wel, denk ik. Want het is niet zozeer iemand die er niet bij is, die het eigenlijk best goed doet in de peilingen. Maar het is iemand die gewoon met dubbele cijfers voorstaat op de nummer 2. Dus in Amerika hebben ze een oneerbiedige term, dat noemen ze de also run. Zo van, die en die deden ook allemaal mee. Dat was dit debat natuurlijk een beetje. Dit was meer een debat van mensen die zich voorstelden, die nog niet bekend waren, of mensen die juist één boodschap hadden tegen Trump. Maar in ieder geval, het waren allemaal niet Trump. En als je een debat hebt waarvan degene die mijlenver voor staat niet meedoet, ja, dan wordt dat wel een beetje een soort tweederangs debat. Zeg. Ja, en dat was het dan ook. Even gewetensvraag, het was om 3:00 vannacht, hè? Ja. Heb je gekeken live? Nee, ik heb teruggekeken. Ja, precies. Maar zou jij wel de wekker hebben gezet om 3:00 als Trump wel had meegedaan? Nee, ook omdat ik toen ik nog correspondent was al die debatten keek. Ja. En die beginnen dus al anderhalf jaar voor de verkiezingen, soms al met 14 kandidaten of zo, waarvan je weet van ja, die heeft 3%, dat wordt toch niks. Die ga je allemaal kijken. Ik heb teruggekeken. Dat is, ja, precies, ja. En je kreeg wel een beetje dat tweede rangsgevoel erbij. Ja, het was sowieso wel interessant om te zien, omdat je natuurlijk heel veel mensen niet kende. En voor die mensen was het wel heel belangrijk, want die soms was het eigenlijk een soort van nu al laatste kans om te laten zien hoe goed ze zijn of wie ze zijn. Dat speelt natuurlijk wel allemaal. Ja. Maar dat mensen daar zoveel voor over hebben, hè? Een van die kandidaten die zegt, als je mij stem geeft, dan krijg je een bon van $20. Of je eicellen in laten vriezen. En 3% of 2,4% in de peilingen. Dat ik denk, maar er zit voor heel veel mensen ook heel veel dingen achter. Hè? Ja. Dat jij dus op een andere manier weet dat je niet gaat winnen, maar je doet mee. En dan is jouw, weet ik veel, de komende 10 jaar ben jij deskundige in een televisieprogramma of een lezingencircuit. Of dan weet je, dan kan je misschien kans maken op een. Zo heeft iedereen zijn eigen. Maar Tom, ik heb dan toch wel een vraag. Want jij bent ook journalist. Mm-hmm. En je ziet dat. Ik bedoel, je met de grasduin even door de headlines. Ja. Het is toch evident dat de media, om het maar even zo te zeggen, zich op deze manier elke keer weer voor het karretje van Trump laat spannen door dit zo breed uit te meten, terwijl hij zelf denkt, weet je wat, ik doe niet mee aan het debat. Hij hoeft zelf keuze. Niks te doen. Ik hoef niks te zeggen. Ja. Ik hoef niet de fout in te gaan. Ik hoef niks te bewijzen. Ja. Ik kan gewoon mijn muil houden en zij doen het werk. Nee, daar heb je gelijk in. Ik snap daar geen bal van. Nee, maar aan de andere kant, de media, dit was Fox News die dit uitzond. Die hebben juist gezegd, nou, ook zonder Trump, we gaan wel gewoon door. En we hebben het helemaal niet zo heel veel over hem gehad, zeg maar. Dus nee, in dit geval, zelf. Maar alles wat er omheen hangt, daarin wordt het voortdurend erbij gehaald. Ja. En daarmee. Ja. Nee, dat klopt. En vooral in die eerste verkiezingsstrijd natuurlijk. Tegen Hillary Clinton en later tegen Biden ook. Ja, hebben die media zich natuurlijk. Die lieten gewoon een uur lang een hal vol met mensen zien die stonden te wachten op een vliegtuig dat ging landen. Het is gratis campagnemateriaal. En Trump heeft dat toen wel eens uitgerekend, dat het een bijna een miljard aan inkomsten, aan reclamekosten zou hebben gekost. Omdat zeker. En daar zit veel media nu wel naar te kijken van, jongens, was dat niet te veel? Ja. Even Tom, het debat zelf dan. Jou viel één deelnemer op. Nou, je hebt een jonge Vivek Ramaswamy. Ik kende hem niet. Ik ben een klein beetje verdiept. Het is een jonge investeerder van 38, miljardair. De zoon van immigranten. En die zegt, het gaat eigenlijk maar om twee mensen binnen die partij. Dat is Trump en om mij. Ja. En hij komt eigenlijk uit het niets. Heeft weinig politieke ervaring. Maar doet het ontzettend goed. En is een beetje een soort van de jonge rechtse Trump. Nog ietsje rechtser dan Trump. Ja, kan dat? En dat is ook heel raar. Want hij is heel sterk tegen immigratie. Ja. Hij zegt, je moet het leger erop afsturen. Terwijl hij de zoon van immigranten is. Ja. Echt wel conservatief, toch? Van aard. Ja. Dat werd gisteren ook weer heel duidelijk. God is real. There are two genders. Fossil fuels are a requirement for human prosperity. Reverse racism is racism. An open border is not a border. Ja. Nou ja, dat soort werk. En het interessante is dat hij scoort nog veel lager dan de nummer 2, die Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Die kennen we wel. Maar hij was degene die de hele tijd aangevallen werd. En dat is natuurlijk wel een teken van dat men hem wel erg serieus neemt. En, was hij eigenlijk de vervanging van Trump? Nou ja, zo ziet hij dat zelf dus wel. Ja. Hij zegt van jongens, ik ben de jonge, nieuwe, energieke Trump. Ga nog een stapje verder dan hij. En ja, dan krijg je natuurlijk al die discussie van doet hij dat omdat hij president wil worden? Of misschien wel vicepresident? Of misschien wel minister? Ja. Nou is er nog een reden waarom Trump het nieuws beheerst op dit moment. Niet alleen door afwezig te zijn bij dit debat. Hij moet zich namelijk vandaag melden bij de gevangenis in Georgia. Onder zware beveiliging als verdachte in de vierde strafzaak die tegen hem is gestart. Vanwege pogingen in dit geval om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. En niet alleen Trump moet zich melden, ook veel belangrijke mensen om hem heen. En daar kijk jij dan ook weer met verbazing naar, Tom. Nou ja, wat ik dan los van de inhoud van die zaak is, we hebben het net over Prigozhin gehad. Dat ging natuurlijk nog een stapje verder. Maar je ziet nu 19 mensen, onder andere Trump, die dus allemaal voor verschillende dingen in dat hele verhaal zijn aangeklaagd in Georgia. En dat zijn mensen, een groot aantal daarvan, die chefstaf van de president waren in het Witte Huis, hoge advocaten die de president adviseerden, die nu... Je ziet de angst in hun ogen, want ze moeten zich opeens als de gemiddelde autodief gaan melden bij de gevangenis om over hun borgsom te praten. Ze komen in financiële problemen, want ze kunnen hun eigen advocaten niet betalen. Ja. Je ziet bijvoorbeeld Rudolph Giuliani, de burgemeester van Amerika, zoals ze hem noemden na 11 september. Die werd toch ooit wel bewonderd en geprezen? Grote held, zeker. Die is helemaal afgegleden, zou je kunnen zeggen. Die heeft $3 miljoen aan schuld aan allerlei advocatenkantoren die niet kan betalen. Ja. En die moet dus nu bedelen bij Trump van kan jij voor mij betalen? En Trump gaat over anderhalve week zo'n fundraiser diner voor hem doen, zodat hij zijn die neergang, die angst in de ogen. Je ziet letterlijk de angst in de ogen van die mensen. Die is nu als een soort beklaagde daar rondloopt. Ja. Dat vind ik fascinerend om te zien. Ja. Wordt dit een vernederende dag voor Trump? Of gaat hij er weer garen bij spinnen vanwege alle media-aandacht? Nou ja, bij de laatste indictment, dus de laatste aanklacht, steeg hij 5% in de peilingen. Dus ik denk dat vernedering niet... zo zal hij dat niet zien. Het maakt niet uit, hè? Het maakt dus niet uit wat hij... Het maakt niet uit wat hij doet. Mensen hebben hun eigen waarheid gecreëerd en besloten... deze man is het. Maakt niet uit als net hij zijn eigen dochter uit elkaar op een marktplein dan nog... Zoals is hij het, zelf zei in zijn allereerste campagne... ik kan iemand op Fifth Avenue doodschieten en dan kom ik er mee. Ja, dat is ingewikkeld. Erik, spraakmaker heeft meestal niet een mediamoment. Vandaag wel. Want jou valt de laatste tijd op, ook in je eigen omgeving, dat steeds meer mensen bewust nieuws mijden. Oh, dat ja. Ja. Nou ja, best wel. En mensen waarvan ik het ook niet verwacht. Ik heb natuurlijk hier ook op deze zender gewerkt. En ik merkte dat ik de vloedgolf van nieuws en waar we het net over hadden. Dus de context soms belangrijker was dan de feitelijkheid. Wat allemaal prima is. Maar ik merk dat ik daar steeds meer moeite mee krijgen. Maar ik merk ook mensen in mijn omgeving. Die denken, ik neem gewoon de feitelijkheden tot me. Ik kijk 's morgens even en ik kijk dan 's avonds even of daar ontwikkeling in heeft gezeten. En dat is het. Ja. En ik ken het niet van mezelf. Want ik heb 4 kranten en ik heb allemaal apps en dingen en zo. Ja. En ik merk dat ik mezelf steeds verder daar een beetje aan het onttrekken ben. Omdat ik krijg het niet meer geprocessed in mijn hoofd. Het is te veel. Ik merk dat ik er ook 's nachts nog mee bezig ben. Als ik 's nachts naar het toilet moet, dat ik dan zit. Oh, die Trump. Dan denk ik, wat nou? Ik zit gewoon te plassen. Ja. Dus wel goed voor de stoelgang. Misschien. Nou ja. bijvoorbeeld. Maar ik merk dat ik daar heel vermoeid van word. Ja. Terwijl als ik ga wandelen, om even iets leuks anders te zeggen. En ik zie een bij op een bloem zitten, word ik daar niet moe van. Denk, dat kan dus ook zonder dat ik dus op mijn telefoon dingen in de gaten... Ik merk dat ik die balans heel erg aan het zoeken ben. Ja. Maar ik merk dus dat mensen in mijn omgeving, waarvan ik dat niet verwachtte, alles van hun telefoon af hebben gedonderd, de krant hebben opgezegd en 1 keer in de week naar het journaal kijken en dat is het. En zit het hem dan in, wat je zegt, het is te veel, hè? Is het ook te veel hetzelfde? Misschien? Ja, dat is het. Is ook, het heeft ook met een stapeling te maken. Wat ik zeg, de feitelijkheid is iets wat me sowieso al bezighoudt. En dan als er de eerste ring van duiding daaromheen, denk ik, nu weet ik het. Bob Deen kun je dan nog aan, zeg maar? Precies, maar dan vervolgens, laat me zeggen, ik chargeer hoor, maar een expert die gaat uitleggen hoe belangrijk de mening van Bob Deen is, om dan vervolgens een expert te hebben die uitlegt hoe belangrijk het instituut is waar Bob Deen voor werkt en waarom die expert dat niet had moeten zeggen. Ja, dan haak ik af. Maar dat is wel zoals we het zijn gaan doen. En dat heeft er ook mee te maken dat we gewoon 24/7 radio maken en dat we apps hebben die 24/7 iets naar buiten moeten spugen, zodat je aandacht blijft vragen. En dat is zoals het geworden is. Maar ik merk dat ik de neiging krijg om af te haken. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel erg. Ja. Ik hoor met name ook van jongeren wel in mijn omgeving. Dat zij zeggen, dat ook heel erg speelt. Dat ze zeggen van, ik heb er ook helemaal geen invloed op. Ja. Dus ik krijg die bak ellende de hele dag over me heen. Zeker waar. Het is toch vaak slecht nieuws. En ik kan er niks mee. Want ik kan er niks aan veranderen. Ja. Is dat iets waar je bij Omroep Friesland ook rekening mee houdt? Rekening mee houd ik niet. Maar ik denk dat je als regionale journalistiek de luxe hebt. En daar sturen wij ook. Niet dat wij de goed nieuwsshow maken. Maar wij proberen wel iedere dag 1-2 verhalen te brengen waar mensen ook een glimlach van krijgen. Ja. En wij zien gewoon dat enorm gewaardeerd wordt. Ik heb me wel eens afgevraagd, is dat de oplossing? Je ziet nu.nl heeft ook een goed nieuwsrubriek, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel weer een rubriek. Dus daar kan je ook vrij snel langs scrollen. Ja, maar wij doen het niet in een rubriek. Maar wij zeggen ook wel eens, we onderzoeken altijd dingen die misgaan. Dat is ook goed. Hè? We moeten tegels lichten, dat is onze taak. Zeker. Maar je kan soms ook kijken, waar ligt de oplossing? En kun je daar ook een goed verhaal over maken? En daarmee andere mensen inspireren. Ja. Nou, daar hebben we wel discussie over. Van hoe ver gaan we daarin en wat doen we daarin? Maar we merken bijvoorbeeld dat als wij een verhaal posten over een boer die zegt, ik ben klaar met de bank, ik ga zelf, dat een enorme vlucht. Ja. Terwijl je eigenlijk iemand perspectief biedt. Ja, ik wil jullie nog even tot slot iets interessants voorleggen. En dat is dat komt van Jos Straathof, die is journalist en docent aan de Fontes Hogeschool Journalistiek. En die heeft ook iets gezegd over wat het betekent, hè, dat mensen nieuws gaan mijden. En hij zegt, het is echt wel zorgelijk. Ja. Ik lees even een zinsnede voor van hem. Van tijd tot tijd herkennen we ons allemaal in de nieuwsmijder. Soms hebben we er genoeg van en gooien we de deur op slot om de grote boze wereld buiten te houden. Begrijpelijk. Maar dat moet niet te vaak gebeuren. Nieuws mijden als levensstijl, dan kies je ervoor om vrijwillig te blijven dobberen op een oceaan van onwetendheid. Een keuze voor oogkleppen waar ze elders op de wereld, waar het minder goed gaat, is geregeld en weinig van snappen. Erik, je moet ook wel een beetje oppassen voor oogkleppen, toch? Zeker, maar nou wordt wel de bal neergelegd bij de nieuwsconsument in plaats van bij de maker. En ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ja, ik denk dat het gaat over de balans. Want hij zegt, het is ook vreemd dat we in een tijd dat we onze kinderen en jongeren op de scholen burgerschapskunde bij willen brengen, dat wij dan zelf het nieuws de weg toekeren. Nee, maar daar ben ik het ook voor. Ik denk helemaal nieuws mijden. Ik denk dat moet je het ook niet zijn. Moet doen. Daarom. Maar je moet, wij proberen toch 1 of 2 keer in de week een verhaal te brengen wat net wat anders is dan het harde nieuws of het slechte nieuws. Minder heigerig misschien ook. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Nou ja, dat heigerig sowieso. Ik denk, waar ik mee begon, dat je 's ochtends nieuws volgt en misschien 's middags of 's avonds kijkt hoe is dat ontwikkeld. Ja. Dat wel heel gezond is. Want je moet het vooral niet gaan mijden. Want het is toch erg belangrijk dat je weet wat er in de wereld gebeurt. Zeker. Maar al het geheigde tussendoor, waar wij ons allemaal als schuldig gaan maken, dat zou je misschien kunnen overslaan, ja. Goed, ik ga jullie bedanken, Tom Klein, voor jouw aanwezigheid hier in Mediaforum. En hier in Spijkers. Nu het niet heigerige nieuws van Dorald Megens. NPO Radio 1. De landen binnen het samenwerkingsverband BRICS hebben bekendgemaakt welke nieuwe landen zich bij het blok mogen voegen. Het zijn Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Egypte en Ethiopië. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa bekendgemaakt op de slotdag van de top. Nog altijd is niet duidelijk of de Russische Wagner-leider Prigozhin is omgekomen bij de vliegtuigcrash van gisteren. Er zijn 10 lichamen geborgen, die zouden inmiddels zijn geïdentificeerd, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De personeelstekorten lijken iets minder dan een jaar geleden, maar 3/4 van de ondernemers heeft er nog last van, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel zijn nog altijd veel vacatures. Ondanks kritiek van buurlanden is Japan begonnen met het lozen in de oceaan van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Het water is gebruikt voor koeling van de centrale, die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. Het lozen zou nodig zijn omdat de opslagtanks vol zijn. Dankjewel, Dorald. Het verkeer met Bianca Damink. Er staat file op de alternatieve route voor de afgesloten A29, dus op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 3 kilometer file en de vertraging is bijna een kwartier. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Een hele lading nieuwe gasten hier in de studio bij mij en spraakmaker Erik Kortom. die wel veel, maar oké, niet alles kan. Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En student Sophie Hakkou. Welkom allebei, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn hier om een pact te lanceren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten. Mevrouw Hamer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent hier als regeringscommissaris, maar ik vind het wel belangrijk om te onderstrepen dat dit pact dus vooral door de studentenorganisaties zelf is opgesteld en geschreven. Waarom is dat zo essentieel voor u? Het is heel belangrijk dat ze natuurlijk zelf eigenlijk... Dat is van studentenorganisaties waar veel aan de hand soms is. Ja. En dan is het belangrijk als ze het zelf ook mede oplossen. En ik probeer dat een beetje te faciliteren, maar het is echt regie ligt bij de student. Ja, precies. Sophie Hakkou, niet zomaar een student, maar ook vertrouwenspersoon bij Virgiel, de grootste studentenvereniging van Delft. Je hebt dus ook meegeschreven. Ja, dat klopt. Ja, en jullie geven ook al workshops over dit onderwerp aan de studenten tijdens hun ontgroening. Hoe wordt daarop gereageerd? Tot op heden? Heel goed. Ja? We krijgen ook direct feedback. Echt dat mensen heel tevreden zijn. Ja. En ook heel bijzonder dat we daar aandacht aan besteden. Nou, we gaan er zo meteen ook aandacht aan besteden. En dan horen we wat er allemaal in dat pact staat. En Karin Wessel, docentbegeleider en beginnend leerkracht. Eline Kok zijn ook hier. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Jullie hebben ideeën over hoe je jonge docenten behoudt voor het vak. Want de uitstroom is eigenlijk te groot en daar moet wat aan gebeuren. Gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Nu de muziekkeuze van onze spraakmaker. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Erik Kortom, wat heb je meegenomen voor ons? Ik voel angst in je stem, maar het is geen harde gitaarmuziek deze keer. Oh, voor de ik was er wel klaar voor. Ja, nee, dacht ik al. Nee, denk 2 jaar geleden struikelde ik over een liedje op het internet van iemand die zich Cloud Cuckoo noemt. Ja. Heel leuk, vind ik leuke naam ook. Daar bleek Jori van Gemert achter schuil te gaan. Singer-songwriter uit de buurt van Nijmegen. En zij, omdat wij zijn altijd, willen muziek altijd in hokjes duwen. En zij zei, ja, wat ik maak noem ik altijd een soort danceable depression. En daar moest ik heel erg om lachen, omdat ik dacht, nou, dan ben ik benieuwd hoe dat klinkt. Ja. Maar zij maakt hartstikke goede liedjes. Dus vandaar dat ik dit heb meegenomen. En het mooie van dit liedje is, het liedje heet Alice, dat het in Duitsland bij een of andere danswedstrijd op televisie in één keer in de finale gebruikt werd. Dus Jori was van het een op het Cloud Cuckoo was van het een op het andere moment een alle Jezus hit in Duitsland. Ja. En het heeft er ook geen kwaad gedaan voor hier, want inmiddels is ze getekend bij een maatschappij, gaat goed, het doet de popronde. Dus ik dacht, weet je wat, laat ik dat nou eens meeslepen naar Radio 1. Dus bij deze Cloud Cuckoo en Alice. Falling down the rabbit hole, I searched for the impossible. Through storms I struggle, I had gone to find a home. Trees of glitter, streets of gold. Desire to find a rabbit hole, a place of trust, a land of hope. Oh, I know I'll find my home. You say the only. When you get a little lost, Van onze spraakmaker Erik Corton. Cloud Cuckoo met Alice. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Nu de zomervakantie op zijn einde loopt en de scholen weer beginnen, wordt het probleem van het lerarentekort weer pijnlijk zichtbaar. Eerder deze week hoorden we nog dat maar liefst 20% het binnen 5 jaar alweer voor gezien houdt. Natuurlijk, een behoorlijk salaris, minder werkdruk, waardering, perspectief, allemaal belangrijk om leraren te behouden. Maar minstens zo belangrijk, een goede begeleiding van jonge leraren. Karen Wessel stond zelf 20 jaar voor de klas en houdt zich nu bezig met die begeleiding. En ook hier Eline Kok, beginnend leerkracht. Eline, ik begin even bij jou. Jij bent een jaar geleden afgestudeerd en hebt in dat jaar gewerkt in een invalpool, hè, van basisschooldocenten. Kun je even aangeven, wat vind je het moeilijkst aan voor de klas staan? Nou, wat ik zelf merkte gelijk in het eerste jaar is iets waar ik niet echt over na had gedacht tijdens het studeren. En dat is dat je als startende leerkracht eigenlijk in je eerste jaar of in je tweede jaar, als het nog lastig is, dat je eigenlijk precies hetzelfde moet doen als iemand met 30, 20 jaar ervaring. Ja. En dat is naar mijn idee, ja, gebeurt dat echt bijna nergens zo. Dat je ergens inkomt, dat je wat meer gaat doen en dat je steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Maar hier is het gewoon, hier is je klas, ga het maar doen. Boom, je maar wordt meteen in het diepe gesmeten. Ja, echt. Ja, precies. En even binnen dat, want dan, ja, je hebt die ervaring nog niet, je hebt die kilometers nog niet. Wat vond je daar binnen dan weer het lastigst? Is dat orde houden bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen? Ja, ja, dat is er een voorbeeld. Maar wat ik zelf persoonlijk ook wel een van de grootste uitdagingen vond, is het contact met ouders. Omdat je bent eigenlijk bijna altijd jonger dan een ouder. Ja. En je hebt wel een studie gevolgd natuurlijk, maar toch zit daar dan een beetje hiërarchie in van dat ouders denken zo, oh, dat is een jong iemand, die weet het nog allemaal niet echt. Ja. Dus dan is het best wel moeilijk soms om bij je standpunt te blijven. Ja, en om je autoriteit te doen laten gelden, kan ik me voorstellen. Precies. Ja. Karen, jij begeleidt dus beginnende leerkrachten, hè? Je hebt zelfs een soort routekaart bedacht voor leraren. Ja. Kun je eens uitleggen wat het idee daarachter is? Ik begeleid al 15 jaar startende leerkrachten in de basisschool. Ja. Dat doe ik bij de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de stad Utrecht. En dat is een grote stichting, dus we hebben veel leerkrachten daar. En ik heb heel veel startende leerkrachten begeleid. En ik ben erachter gekomen dat eigenlijk in die jaren dat de meeste startende leerkrachten tegen dezelfde soort problemen aanlopen. Ja. Daar heb ik een soort elementen uitgehaald. En die heb ik gezet in een routekaart. En die routekaart die gebruik ik om de startende leerkracht eigenlijk een beetje in te leiden van dit is de context waarin je je bevindt als je start. Om hen gerust te stellen van joh, het is niet zo erg dat het moeilijk is en lastig is. Want je bent niet de enige, dat overkomt iedereen. Precies, het is een traject letterlijk waar je doorheen gaat. Ook met kilometers, dan zijn ze weer. Zeker. Even om er dan iets uit te lichten. Regie houden over een groep van 25 kinderen. Ik bedoel, ik zou het niet kunnen. Is natuurlijk ook niet zo makkelijk. In één keer duidelijk hebben waar je grenzen liggen. Want die moet je dan bepalen toch, voor al die kinderen. Waarom is het zo moeilijk om die te bepalen als beginnend docent? En vooral, hoe doe je dat? Hoe heb jij dat aangepakt in het begin? Ik denk dat het best wel anders is. Ja, ik ben dan invalleerkracht, dus ik moet het bijna elke dag weer opnieuw gaan proberen. Ja. Als je eenmaal zeg maar je standaard groepje hebt, je hebt groepsvorming gehad, kinderen weten waar je grenzen liggen, gaan ze er steeds minder snel makkelijk overheen of zoeken ze zelf niet eens op. Ja. En ja, ik heb dat gewoon soms in tijden heb ik dat ik dan een langere inval heb. Dus dat het dan iets vanzelf meer gaat. Ja. Maar ik heb ook weken gehad dat ik elke dag een andere groep had. En dan moest ik elke dag weer voelen wat vinden kinderen fijn? Hoe gaat het? Wat zijn ze gewend? Telkens maar dingen uitproberen. Ja, ik kan zeggen, dat is eigenlijk bizar dat je dus aan het begin van je carrière, als je nog onervaren bent, iets moet doen waar een ervaren docent ook heel veel problemen mee zou hebben. Ja. Want iedere dag een andere groep, daar krijg je geen binding mee. Je moet elke keer... En het zijn geen kleine groepen, neem ik aan, toch? Nee. Ja, ze zijn wel tegenwoordig denk ik iets kleiner dan waar ik vroeger in heb hoeveel, gezeten. Over hoeveel hebben we het dan? Ja, het loopt echt uit van... Ik heb groepen gehad waar 15 kinderen in zaten, maar ook 30. En dan is er, zeg maar, die groepen van 15 is meestal wel met een reden dat het alsnog voelt als 30. Dat is echt serieus heftig werk. Ja. Ja, Karin Wessel, als lerarenopleider, wat is dan een advies dat je geeft aan iemand als Eline? Nou, en je staat voor het eerst voor zo'n groep van 25 kinderen. Hoe weet je, wat gaan we wel en niet doen? Of toelaten vooral? Nou, het is vooral ook je intuïtie die een hele goede raadgever is. Vaak vertrouwen daar te weinig op. Ja. En ik leg altijd uit dat als je start met werken, dan moet je eigenlijk je landje, noem ik dat, eigenlijk leren verkennen. Ja. Waar liggen je grenzen? En wat je per se goed vindt en per se niet goed vindt, dat is wel duidelijk. Ja. Maar het gaat juist om dat randje van je landje, die periferie, die is heel erg diffuus. Dus je weet het nog niet goed. Ja. Dus, en daar wordt natuurlijk gebruik van gemaakt. En kinderen zijn op zoek naar duidelijkheid en naar veiligheid. En zodra jij weet, dit is mijn grens en die is er. Die is er vandaag, die is er morgen. Maar daarvoor moet je eerst overtuigd zijn van dat die grens er ook is. En dat kost tijd, denk ik toch? Dat kost tijd. En heel veel leerkrachten, ik noem dat het lieve juf-syndroom of het lieve meester-syndroom, willen ook graag lief en aardig gevonden worden. Want als je begint, wil je ook wel gewoon een toffe juf zijn. Ja. Die in de smaak valt bij kinderen. Ook om een goede band op te bouwen. Maar ook om gewoon aardig gevonden te worden. Ja, heel logisch ook. Ik heb er ook last van, bij wijze van spreken, toch? Ik denk in ieder, en zeker als het aankomt om opleiding geven. Je moet jezelf uitvinden als leider. En ik denk dat het niet uitmaakt waar je werkt. Dat als je een leidinggevende functie hebt, dat je daar de eerste jaren mee aan het worstelen bent. Van waar ligt mijn grens? Die worsteling moet ook, anders dan kom je nergens. Ja. Dat lijkt me ook het moeilijkste. Omdat je de balans moet vinden tussen sympathiek streng zijn, zal ik maar zeggen. Dat moet je zien te ontdekken waar dat ligt. Ja. Dat kan volgens mij alleen maar door ervaring op te doen. En op je bek te gaan. Ja, en dat is zo. Maar dat is met alles. Ja. Om je grens vast te stellen, moet je er overheen gaan. Anders kun je hem niet vaststellen. Nee, precies. Sympathiek wordt vaak verward voor heel aardig en meegaand. Maar daarmee rek je eigen grenzen op. Maar ook de grenzen van die kinderen. Dus het is inderdaad lijkt me een heel lastige balans, Eline. Niet per se verstandig. Is het. Ja. Een groot deel, Eline, van de opleiding bestaat natuurlijk uit stage lopen. Dan zou je zeggen dat je een beetje een realistisch idee krijgt. Had jij daardoor een goed beeld over hoe het echt zou zijn in je eentje voor een klas? Ja, het wordt wel steeds beter, want je krijgt dat in die opleiding zit een bepaalde lijn. Dus dat is er wel goed over nagedacht. Ja. Het wordt steeds meer verantwoordelijkheid die je krijgt. En ook je voelt jezelf steeds zekerder. Maar als ik dan weer over die ouders heb, dat is wel echt een dingetje wat je echt dan leert. Want als er kinderen zijn met een uitdaging of waar even iets mee aan de hand is, dan willen leerkrachten dat altijd wel zelf graag oppakken, want je wil dat het goed gebeurt. Dus dat is ook volkomen logisch. Dan word je een beetje opzij geduwd eigenlijk. Ja, nou, dat klinkt wel heel onaardig. Ja, maar, laat mij maar even zo. Ja, maar ik mag er dan op dat moment meestal altijd wel bij zitten. Maar het moet wel goed gebeuren. En dan het volgende jaar waarin je je eigen groep hebt, dan moet jij ineens dat gaan doen. Dus dan heb je wel ervaring qua wat je hebt gehoord. Maar het zelf doen, daar leer je gewoon het meest van. En daarom heb je ook zoveel stage op de PABO. Ja. Karin Wessel, als we kijken naar die stages, jij omschrijft dat als meeliften op geleende orde. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je stage loopt, dan kom je in een klas waar alles al geregeld is. Er zijn al afspraken, de moris is duidelijk, zo doen we het met elkaar. Daar heb je daar eigenlijk als student, als je stage loopt, profiteer je daarvan. Maar je hebt het eigenlijk niet eens heel erg in de gaten. Nee. Ik, heb dus eigenlijk is zeg maar de dynamiek is al duidelijk in zo'n groep. Ja. Het stof is al een soort van neergedaald. Ja, ja. En de praktijkopleider, dus de juf of de meester van die groep, die is vaak of nog in de klas of ergens op de gang. Maar leerlingen weten wel, mijn juf of mijn meester, die is wel ergens in het gebouw. Dus ik kan het niet heel erg bond maken. Ja. Want mijn juf of meester krijgt dat wel te horen. En dat helpt heel erg. Als je stage loopt, dat die orde er al is. Maar die orde, ik heb daar een metafoor van een boksering voor bedacht. Dat is in een boksering heb je die touwen, daar kan je lekker in hangen en meeveren. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als je stage loopt. Ja, ja. Maar als je nu zelf voor de klas moet gaan staan, moet je eigenlijk zelf die touwen gaan spannen. Maar waar span je die touwen nou precies? Ja, precies. Het kwam net al even te sprake. De ouders, vaak een van de grote problemen toch voor leraren. Ingewikkeld om te begrijpen, snap ik. Maar ben je daar op de PABO enigszins op voorbereid? Word je daarin begeleid hoe je dat psychologisch moet aanpakken? Nou, ik denk dat het ook wel heel erg lastig is om dat echt goed voor te bereiden. Omdat je gewoon, je weet eigenlijk nooit helemaal zeker hoe ouders gaan reageren. Nee. Maar je hebt bepaalde, archetypen, kan ik me voorstellen, toch? Mm-hmm. Ouders zijn assertief, andere ouders zeggen, ik vind het allemaal best, ik vertrouw jou als leraar. Daar zitten allerlei verschillen tussen die mensen. En daar zijn ook heus wel theorieën over die ik denk ik echt wel een keer heb moeten lezen. Maar dat is denk ik allemaal een beetje in mijn achterhoofd gebleven. Ja. Maar wat wij zelf toen als groep, ik zat in een best wel kleine groep mensen. En daar hebben wij aangegeven van, we zouden best wel een keer een soort rollenspel willen gaan spelen met acteurs dan die in een gekozen gesprek dan acteren als ouders zijn en dat wij hoe wij daar dan op reageren. En toen was corona en zo, dus dat is allemaal niet mogelijk geweest. Maar ik weet volgens mij wel dat ze dat jaar, onder mij, dus het volgende jaar dat wel hebben gedaan. En dat is dan één keer in 4 jaar opleiding. Maar dan denk ik toch kleine stapjes en dan wordt het steeds beter. Ja, ook door schade en schande misschien wel. Want het gaat over kilometers maken, denk ik, Karin Wessel. Ja. Heb jij het idee dat beginnende leraren en leraressen goed genoeg bewapend zijn om die ouders te pareren of om daarmee om te gaan op een beetje prettige en goede manier? Ik denk het wel. Maar het is zit denk ik vooral ook in het zelfvertrouwen van de leerkracht wat ze hebben. Ja. Wat Eline net aangaf. Maar goed, dan ben je 21. Hè, ja, de meeste. Ja, maar jij hebt wel een opleiding gevolgd. Jij bent een professional. Je hebt 4 jaar lang je verdiept in wat goed is voor kinderen. Hoe kun je kinderen verder helpen in hun ontwikkeling? Daar weet jij heel veel van. Een ouder weet ook heel veel over zijn of haar kind. Maar wel vanuit een andere hoek en vanuit een andere setting. En je moet het eigenlijk samen doen. Maar je moet eigenlijk de startende leerkrachten heel erg aanleren dat zij echt de professionals zijn. Ja. En dat ouders vaak niet meer weten van de basisschool, gechargeerd gezegd, dan hun eigen ervaring op de basisschool. Ja. Ja. Alle specifieke didactische, pedagogische kennis, die heb jij als startende leerkracht. Ja. En daar mag je jezelf best wel wat sterker in positioneren. Gewoon tussen je oren. Ja, ja. Ja. Maar goed, mensen kunnen best onaardig zijn. En zelfs lelijk zijn. En zeker ook ouders natuurlijk. Dus en hoe blijf je dan professioneel, toch? En trek je niet alle kritiek ook persoonlijk aan? Dat is best ingewikkeld, lijkt mij. Ja, maar dat is sowieso een proces in het eerste jaar. Dat is de afstand die je moet gaan leren creëren tussen jouzelf als persoon en jouzelf als juf of meester. Dus als professional. Je professionele identiteit, dat ligt in het begin heel dicht op elkaar. Dus wie jij bent en wie je bent als leerkracht, dat is een beetje zo hetzelfde. Ja, ik vind het niet zo erg. En naarmate je meer kilometers maakt, komt daar afstand tussen. En leer je jezelf eigenlijk een beetje je professionele rol, jezelf daarin te kennen. Ja, precies. Je wordt wat autonomer naarmate je meer ervaring hebt. Ja. Nou begeleid jij Eline en andere leerkrachten in die invalpool. Hè? Ik kan me voorstellen dat het begeleiden van invallers, hoe zou ik het nou aardig, niet helemaal bovenaan het lijstje, prioriteitenlijstje van de scholen staat. Hè? Ik bedoel, ze hebben gewoon mensen nodig, en snel ook. Ja. Dus er is weinig ruimte, kan ik me zo voorstellen, om daar ook nog eens een keer heel veel aandacht aan te besteden. Ja. Je hebt niet voor niks een invaller nodig. Je zit namelijk in de problemen. Klopt dat beeld of niet? Ja, dat klopt zeker. Ja, ja. Eline, heb jij wel eens gemerkt dat je als invaller, als het ware, gewoon voor de leeuw werd gegooid en zoek het maar uit? Ja, sommige leerkrachten die denken dan ook, het verschilt. Want als je komt voor iemand die ziek is, die 's ochtends om 7:00 ziek is gemeld, ja, dan kan het echt een rotzooi zijn. Maar als er bijvoorbeeld iemand een bruiloft heeft, dan ligt er meestal heel netjes een briefje met dit allemaal, dit. En als je iemand nodig hebt, dan daar en daar. Maar je wil natuurlijk ook dat als iemand ziek is, dat er ook dingen klaar liggen. En ik heb wel 1 keer gehad dat ik kwam en dat er was, maar je kan zelf wel iets bedenken, toch? En dan was het op een school met kinderen die echt structuur nodig hadden. En dat het al heel groot was dat hun eigen juf er niet was. En dan laat zeggen dat je dan ineens ook nog allemaal random dingen gaat bedenken. Dan denk ik, ken je dan je eigen kinderen wel, want dit is niet hoe het werkt. Ja, nou ja, precies, ja. Mariette Hamer, u was ooit onderwijswoordvoerder, hè, ja, voor de PvdA in de Tweede Kamer. Ja. Zouden scholen niet een soort begeleidingsverplichting moeten krijgen? Ja, zeker. Maar ik ben zeg maar als een soort nevenfunctie ook voorzitter van een groot schoolbestuur nu in Rotterdam, openbaar onderwijs. En Rotterdam heeft een hele actie, dat heet Anders Organiseren. Omdat het lerarentekort moet tegengegaan worden. Dus heel veel dingen die ik destijds in de Kamer bepleit heb, zie je nu opeens vanuit de praktijk een soort noodzaak worden. Ja. Want zeker als je jonge docenten wilt behouden, dan moet je dit soort dingen wel doen. En bijvoorbeeld in Rotterdam zijn we ook heel druk bezig om te kijken hoe kunnen we eigenlijk aankomende leraren al vanaf de opleiding integreren in de school waar ze later gaan werken. En dan wordt dat proces ook natuurlijker. Ja. Vroeger kon dat eigenlijk niet, want je had die plekken niet in de school. Maar nu zijn we natuurlijk blij met iedereen die wil helpen. Dus het is ook nu, denk ik, wel een interessante periode om van de nood een deugd te maken. Alleen daar hebben ook natuurlijk de scholen weer ondersteuning van het ministerie voor nodig. Ik geloof dat als je het woord verplichting in de richting van scholen gooit, en in dit geval over dan die, dat ze. Nee, maar daar is gewoon ook heel weinig en tot geen ruimte voor. Nee, of precies. Geen geld, dus, daarom zeg ik, dit is een initiatief dat komt van onderaf. Ja, helemaal geen verplichting. Alleen het helpt dan ook als bovenaf, zal ik maar zeggen. Ook meewerken en de stuurende kracht is. Ja, want het is echt wel. Hoe belangrijk is het eigenlijk, die begeleiding, voor het wel of niet doorgaan van leraren? Heel belangrijk. Het gaat dit gaat eigenlijk ook over aandacht en waardering, toch, voor je werk? Ja. En het is gewoon, het beroep is zo complex. Je hebt daar hulp en ondersteuning bij nodig. En bij voorkeur is dat een gedegen programma van 3 jaar... waarin je gewoon goed wegzet en waarin je ook verschillende activiteiten hebt. Niet alleen maar dat klassenbezoek voor een lesobservatie, maar ook met de groep startende leerkrachten intervisie of themabijeenkomsten om nog eens extra te scholen over bijvoorbeeld communicatie met ouders. Ja. Ja. En Eline, als jij dan ergens invalt, hoe word je eigenlijk ontvangen op zo'n school? Want je wordt wel voor de leeuw gegooid, dat hoorde ik al. Maar het lerarenkorps bijvoorbeeld, hoe reageren die op jou? Heel positief. Ja? Het is altijd echt, zeg maar, aan me van, oh, je bent er, yes, wat wil je, wat heb je allemaal nodig? Ja. En als je weggaat, dan vraag ik ook altijd, is het oké? Ik laat altijd een briefje achter met wat ik heb gedaan of er speciale dingen zijn gebeurd. En dan, helemaal goed en dan fijn. En misschien zien we je wel nog een keer en dan. Heel veel lovende woorden. Ja. Oké, het gaat vaak over inkomen, over werkdruk, over waardering, over perspectief. Moet begeleiding voor, midden of achter in dat rijtje komen, Karin Wessel? Voor. Vooraan. Een retorische vraag natuurlijk. Ja. Eline, doe jij dit werk nog over 10 jaar, denk je? Oeh. mijn visie is een beetje dat ik wel voor de klas wil blijven. Maar ik vind onderzoek doen ook heel leuk. Dus ik ga dit jaar ook weer in de invalpool. Maar ik ga ook een master gaan doen. Ja. Maar ik denk altijd wel dat het belangrijk is als je dat onderzoek doet om bij de praktijk te blijven. En kinderen, ze kunnen echt, kan ze soms achter het behang plakken, maar ik vind ze ook geweldig. Dus dan zou ik ze wel gaan missen. Ja. En ze hebben je ook nodig. Ja, ze hebben het heel hard. Ja. Het zou mooi zijn als je ook dat soort dingen kan combineren. Ja, met onderzoek. Ja, dat hoop ik ook dat kan. Moet toch kunnen, zou je zeggen. Hè? Met het nijpende tekort aan goede mensen. Karin Wessel, schoolopleider, en Eline Kok, beginnend leerkracht. Hartelijk dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. Koopjesketen Big Bazaar steeds dieper in de problemen. Geld of je leven? Is deze keten nog te redden? De EO met Geld of je leven. Het is natuurlijk een fletse kopie van het briljante Action. Heeft u aandelen? Kon je er maar aandelen in kopen, hè? Gewoon op je geld letten, dat is tegenwoordig helemaal geen taboe. En wat mij eigenlijk opvalt, is dat heel veel winkeliers niet hebben begrepen dat de wereld veranderd is. En je hebt ook niet het gevoel dat je precies weet wat je daar nou kan halen. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Kom naar Hiswa Te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Erik Corton. Hallo. En we spraken net met docenten Karin Wessel en Eline Kok over hoe we jonge leraren behouden voor het onderwijs. Nou, belangrijk antwoord daarop is betere begeleiding. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is vanochtend: van welke Efteling-attractie staat er een bootje te koop? Dat is er wel een voor de kenners, hoor. Dit is oudje, zeg ik er even bij. Het bootje komt uit 1980, dus kan waarschijnlijk wel een likkie verf gebruiken. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Niet alleen, de basisscholen gaan weer beginnen. Ook studenten mogen weer aan de bak. En dat betekent naast hard aan de studie natuurlijk vaak ook weer veel feestjes en veel activiteiten voor een studentenvereniging of organisatie. Helaas is dat studentenleven lang niet voor iedereen zorgeloos. Zeker rondom studentenverenigingen horen we natuurlijk regelmatig over misstanden als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. En daarom wordt vandaag het Studentenpact Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld gelanceerd. En daar ga ik over praten met regeringscommissaris Mariette Hamer en met Sophie Hakkouw, vertrouwenspersoon bij studentenvereniging Virgiel in Delft. Nogmaals welkom allebei. Mevrouw Hamer, uit onderzoek blijkt dat 2 op de 3 studenten te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de studententijd. En in 2021 bleek uit onderzoek van Amnesty dat in Nederland 1 op de 10 vrouwelijke studenten tijdens de studie is verkracht. Ja. Nou heeft dat natuurlijk altijd een enorme impact, maar zeker in je studententijd. Ja, zeker, want je bent jong. Je bent eigenlijk een beetje aan het ontdekken, hè, je seksualiteit en wat je wel wil en wat je niet wil. En we hadden het in het voorgesprek al een beetje over grenzen. Hoe geef je nou je grenzen aan? Ja. Ja, als je zo jong bent, is dat nog heel lastig. Vaak natuurlijk situaties, zeker in introductieweken, met gezellig de kroeg in na afloop van de activiteiten. Ja, dan gaat het al gauw mis. En het is dus heel belangrijk dat we daar met elkaar over praten. Ja, Sophie Hakkouw, jij bent nu zesdejaars student. Hè? Je hebt dus al wat kilometertjes en studietijd achter de rug. Verbazen dit soort cijfers jou eigenlijk? Ja, ik schrik er nog steeds van. Maar we moeten niet schrikken van de cijfers die omhoog gaan van de meer meldingen. Want meer meldingen betekent niet dat er meer seksueel grensoverschrijdend gedrag is, maar dat het een veilige sfeer is om te melden. Ja. Dus als je in een verantwoordelijke positie zit, wees je daar bewust van en zorg voor een veilige sfeer om te melden. Ja, dus die toename is niet per se een negatief gegeven, hoe zeker gek dat niet ook klinkt. Nou, die toename is natuurlijk objectief gemeten. Ja. Maar wat inderdaad jij ook zegt, gelukkig doordat we het laatste jaar sinds The Voice er zoveel met elkaar over praten, durven met name jonge vrouwen, het overkomt overigens ook jongens, durven er veel beter over te praten. En gelukkig, en daar is dit pact ook zo belangrijk van, voor zijn er steeds meer besturen van studentenorganisaties. Ja. En dat is de verenigingen, maar ook de studentenvakbonden, et cetera, ja, zijn zich hiervan bewust en zorgen, en daar gaat dit pact over, ook dat je je ergens kan melden en geholpen kan worden. Precies. U was ooit medeoprichter van studentenvakbond LSVB, hè? Ja. Heeft u verder ook nog in de studentenvereniging gezeten toen of niet? Nee, want in mijn tijd was de LSVB, die spraken bijna niet met de studentenverenigingen. Want dat was het koor en we hebben toch een beetje links-rechts. Oh, ja. Dus dat vind ik ook zo leuk aan dit pact. Want het gaat eigenlijk dwars door alle verschillende studentenverenigingen en organisaties heen, van links tot rechts, om het maar even in politieke termen te duiden. Ja. Die samen de handen ineen hebben gesmeed om dit pact te organiseren. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op met mijn geschiedenis. Ja, maar in uw studentenjaren, zag u toen ook al wel om u heen? Of, nou ja, ik ben zelf. En sprak je daar niet over? Nou ja, ik ben zelf, zeg maar, was student een beetje na afloop van de wat wilder 60e jaren. Dus toen was het wel een beetje de cultuur van, ja, als je het niet deed, dan telde je niet mee. Ja. En ik denk dat mijn generatie vrouwen dat helemaal niet heeft durven uitspreken, dat ze dat soms niet leuk vonden. Nee, precies. Ja. Natuurlijk is het zo dat het niet elke dag misgaat, hè, binnen studentenverenigingen. Maar toch komt er 1 keer in de zoveel tijd weer een misstand rondom zo'n vereniging in het nieuws. Zo ook vorig jaar, rond deze tijd was dat. Ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Ik vind het gewoon echt heel raar. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan mannen, vrienden van het Het lustrumfeest van de Amsterdamse studentenvereniging ASV AVSV is in kwaad daglicht gekomen wegens vrouwonvriendelijke speeches. Vrouwen als inderdaad emmers waar sperma in moet noemen, echt belachelijk. Ik was niet heel verrast, moet ik zeggen. Burgemeester Femke Halsema noemde de uitspraken onaanvaardbaar en een oproep tot geweld tegen vrouwen. Dat soort seksisme, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Mag ik iets roepen? Ja, zeker. We hebben het er nu over. U zegt ook, het overkomt ook jongens. Maar ik denk dat we gewoon heel eerlijk moeten zijn. Het merendeel van seksueel overschrijdend gedrag is bij vrouwen. En wordt door mannen gepleegd. Ja. En in dit geval door jonge mannen die denken dat omdat ze zich in de veiligheid van een koor of wat dan ook, welke vereniging dan ook, zich dat kunnen permitteren. Maar dus blijkbaar ook van huis uit hebben meegekregen dat dus normaal is. Dat is natuurlijk iets veel meer dan een studentenvereniging of wat voor omgeving dan ook. Dat is opvoeding, dat is school, dat is ga zo maar door. Ik merk dat er heel veel, en dat is ook logisch, aan de kant van het veilig melden gedaan wordt. Dus dat vrouwen de mogelijkheid krijgen om, als het ze overkomt, om dat te melden in een veilige omgeving, dat er dan iets aan gedaan kan worden. Wordt er even hard ingezet op het echt op hun neus tikken van gasten die denken dat dit normaal is. Want ik merk dat ik daar niet zo heel veel. Ja, ik weet ook niet precies wat je eraan zou kunnen doen. Nou, maar het komt daar wel vandaan. Ja. Nou, waar we heel druk mee zijn, ook in het kader van. Hè, want het is onderdeel van een heel breed nationaal actieprogramma waar ik aan meewerk. En cultuurverandering in gang moet zetten. En wij zijn ontzettend bezig om juist ook met jongens, maar ook met de vaders en de opa's, zeg ik al door, het gesprek aan te gaan. Ja. En eigenlijk steeds meer te leren, spreek nou aan. En er zijn hele mooie initiatieven op allerlei plekken nu, waarin ook mannen zelf gelukkig, en dat is ook zo interessant aan dit studentenpact, dat juist de jongens of de mannen zelf, een beetje lastig om die leeftijd, ben je nou nog een jongen of een man, zelf eigenlijk het voortouw nemen. Wat ik zelf heel boeiend vond, ik was bij een... Maar Eriks punt is ook een beetje, moet je ze ook niet gewoon op hun donder geven? Dat ja, ze, tuurlijk. Dat je die hierbij ophoudt. Ja, maar het beste is als ze elkaar op de donder geven. Dat geloof ik zeker. Maar ik bedoel, het feit dat een vrouw veilig kan melden moet vervolgens ook consequenties kunnen hebben door te zeggen, luister, dit pakt of wat we dan ook bedenken. Daar zit een grens aan. Als je daar overheen gaat, is het jammer, dan donder je op. Maar dat is het mooie van het als we naar de inhoud van dit pak krijgen. Want het gaat zowel over bewustwording, als over melden, als over maatregelen. En ja, die besturen van die studentenorganisaties moeten vaak zelf, want zij zijn de leiders van die clubs. Dus als het bij hun gebeurt, moeten zij de maatregelen treffen. En dat vonden ze tot nu toe heel moeilijk. Maar het zijn voor mijn gevoel... Maar wat is er veranderd waardoor dat dan nu wat makkelijker voor ze wordt? Omdat we het er zoveel over hebben. Ja, ja. En omdat we in een jaar tijd, als je terugkijkt, ik ben in april vorig jaar begonnen naar The Voice. Als je ook nu kijkt in de publieke opinie van wat we vinden, van wat kan en wat niet kan, worden we met elkaar veel duidelijker over wat niet kan. En even terug naar dat filmpje. Roepen vrouwen zijn hoeren. Dat kan niet meer. We hebben van de week overigens, in Spanje zie je zo'nzelfde beweging nu, naar aanleiding van die kussen op de mond. En het was niet alleen een kus, maar het was ook het hele gezicht werd beter gepakt. Mm-hmm. Dus we zijn naar een nieuwe norm aan het komen met elkaar. En het is heel belangrijk dat we elkaar daarop aanspreken. Ja, ja. Wat mij opviel trouwens... En maatregelen nemen, hoor. In dat geval in Spanje, en dat is misschien wel illustratief, hoor. Er werd in mijn omgeving ook, en volgens mij ook wel in de media, op hele verschillende manieren op gereageerd. Hè. Er was een groep die zei, ja, dit kan absoluut niet. Die man moet onmiddellijk, weg. Maar er was ook een groep die zei, wordt het niet een beetje overdreven en opgeblazen, Sophie? Zolang je dat gesprek, die tegengestelde geluiden nog hoort, is het ook niet een eenduidig verhaal. Wel. Het is heel goed dat er over gesproken wordt. Want daarmee zie je echt dat die cultuurverandering in gang wordt gezet. En zonder die wrijving gaan we niet bij die cultuurverandering komen. En ook niet bij die gedragsverandering. Dus die discussies op zich ook. Dus het is heel goed dat het besproken wordt. Ja. Zagen we in Nederland ook. Hè? We hebben een hele toestand natuurlijk gehad over de kaars van Johan Derks. Eén helft vond kon, de andere helft niet. Nou ja. Maar je ziet wel, dat vind ik het interessant ook in Spanje, als je het een beetje volgt. Je ziet van, in de eerste instantie half-half. Ja. En nu zie je... Het zwelt echt aan. Het heeft er ook alles mee te maken dat zij natuurlijk in eerste instantie... dat er een soort van verklaring uitgegaan is die helemaal niet van haar was. Het enige wat belangrijk is dat zij dit niet, wilde. Nee, en dat geeft ze nu heel duidelijk aan. Op dat moment kon ze er niks aan doen, want ze werd in een soort van headlock genomen... en op haar gezicht gezoend. En achteraf is er een verklaring uitgegaan die helemaal niet van haar was. Ja, weet je. Maar dat is een stuk wat heel vaak gebeurt. Ja, en dat gebeurt in die studentenverenigingen natuurlijk ook. Nou, daar hoor jij van alles over. Sophie, dit is op zich, zou je kunnen zeggen, een vrij duidelijk verhaal. Dat fragment wat we net hoorden. En die Amsterdamse studentenvereniging is op zich ook vrij duidelijk. Maar het gaat natuurlijk ook over die grensgebieden. Ja. Want daar wordt verschillend over gedacht, toch? Wat nou eigenlijk dan precies grensoverschrijdend is. Is dat ook iets, dat grensgebied wat jullie bespreken in dit pact? Ja, zeker. En hoe dan? Nou, we weten allemaal dat verkrachting, aanranding, dat zijn natuurlijk allemaal foute boel. Ja. Maar dat er is nog een gedeelte wat niet zo zwart-wit is. En daarom bespreken wij ook die grenzen. En dat het de tip is ook echt, bespreek je grenzen en doe dat ook met elkaar. En blijf dat ook doen. Ja. En ja, soms is iets voor de een wel oké. Okay, soms is het bij de ene persoon wel oké, maar niet bij de ander. Ja, heb je een voorbeeld van een concrete tip op, dat, op dit gebied? Nou, de grootste tip die ik kan geven is eigenlijk die van Mariette Hamer. Zij zegt, niets doen is geen optie. Dus pak dit pact en ga ermee aan de slag. Ja, ja. Een ander advies is om samen met vrienden of bestuursgenoten naar een filmpje te kijken. Ja. Een filmpje dat heet Toestemming zo simpel als thee. Dat is een al wat ouder filmpje. Ik geloof van Slachtofferhulp, hè, toch? Ja, 2017 is die geanceerd. Ja. Voor mensen die moeite hebben met het begrip toestemming door het woord seks te vervangen voor thee. Even een klein stukje uit dat filmpje. Misschien zeggen ze eerst wel, ja graag, dat is erg aardig van je. Maar als de thee klaar is, willen ze hem ineens niet meer. Tja, dat is natuurlijk vervelend voor je, omdat je al die moeite hebt gedaan om de thee te maken. Maar ze zijn absoluut niet verplicht om de thee te drinken. Ze wilden eerst thee, maar nu niet meer. Sommige mensen veranderen nou eenmaal van gedachten in de tijd dat het kost om het water te koken en de thee te laten trekken. En het is oké dat iemand van gedachten verandert. Ze zijn nog steeds niet verplicht de thee te drinken. Als iemand niet bij bewustzijn is, maak dan geen thee voor ze. Bewusteloze mensen willen geen thee en ze kunnen niet op de vraag reageren: wil je thee, omdat ze niet wakker zijn. Sophie, natuurlijk is toestemming voor seks natuurlijk wat ingewikkelder dan het zetten van thee of het opdienen van thee. Maar denk je wel dat het kijken naar zo'n filmpje als dit ervoor zorgt dat je het daarna gemakkelijker bespreekt? Ja, zeker. Waar het om gaat is dat... kijk, toestemming geven, dat is één ding. Ja. Maar het gaat eigenlijk om het blijven waarnemen van de ander. Dus het is jouw verantwoordelijkheid om de ander steeds te blijven waarnemen. En zoals je ziet bij bewustwording, of als je niet bij bewust bent... dan is het natuurlijk geen toestemming. We horen natuurlijk nu alleen het filmpje. Het filmpje wordt gebruikt vaak in gesprekken. Ik ben zelf een keer met de minister van Onderwijs bij zo'n gesprek geweest. Een hele kleine kroeg. Studenten, jongens, meisjes bij elkaar. En werden gestimuleerd om erover te praten. En daar werd dit filmpje ook gedraaid. Ja. En het daarna over hebben gaat makkelijker. Het is namelijk ook, als je het ziet, een heel leuk filmpje. Want die krijgt meteen natuurlijk over zich heen. En dat slaat natuurlijk op. Ja, iemand heeft veel gedronken. Ja. En zegt dan, laat eigenlijk niet merken dat hij niet wil. Maar wat ik daar frappant aan vond, is dat je eigenlijk toch heel makkelijk, door die manier waarop dat gesprek georganiseerd wordt, met elkaar erover hebt, van wat zou ik nou in die situatie doen? Ja. En vaak weten jonge mannen eigenlijk niet precies wat ze moeten doen. En dit zet je wel echt tot nadenken. Want als je dat letterlijk gaat zitten doen, dan ga je dus er toch in mee. Ik vond het zelf heel stimulerend dat ik was een paar weken voor de zomervakantie bij een grote bijeenkomst van jonge bestuurders. Dus ook van die studentenvereniging. En daar zei een van die nieuwe bestuurders, want het zijn ook de leiders van de toekomst. Hè? Die gaan vaak de bedrijven leiden. Het is belangrijk dat ze nu andere gedachten krijgen, zodat ze dat straks laten kunnen doen. En die zei, je bent geen echte vent zonder dat je vraagt om consent. Ik dacht, als we dat nou allemaal... Dat is mooi. Nou hebben we het hier over jongeren die nog volop in ontwikkeling zijn. En de ontwikkeling van de hersenen, heb ik geleerd, loopt nog door tot het 25e levensjaar. Vaak is er bij jongeren, deze jongeren, ook nog alcohol in het spel. Ga ik echt niet suggereren dat dit bij de studententijd hoort. Maar kun je het ooit helemaal voorkomen, Sophie, denk je? Dit gedrag? Dat dit gebeurt, ik denk het niet. Wij zetten ons wel heel erg in op de preventie. En daarom ben ik ook vertrouwenspersoon om de nazorg dan op te vangen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is om op de preventie in te zetten. Ja. Nou, je kunt er in ieder geval voor zorgen dat vanuit verenigingen het zo is dat dat niet getolereerd wordt. Nee, dat is heel simpel. Ja. Dan heb je dan, wat daar, kijk, wat er in de privé vertrekken gebeurt, daar ben je gelukkig niet bij. Ik bedoel, dat is, daar moet het ook niet gebeuren, maar dat is gelukkig nog privé voor mensen. Maar zeker als het in georganiseerd verband is, zoals dat koor wat we net hoorden met al die vreselijke dingen. Ja, daar moet gewoon, dat moet gewoon echt stoppen. En daar moet ook gewoon van gezegd worden. Dat kan niet. Ja. Ja. Nou is het wel zo dat er gebeurt al best het een en ander, toch, op dit gebied. 2 jaar geleden heeft de Landelijke Kamer van Verenigingen samen met de 48 besturen die ze vertegenwoordigt, richtlijnen opgesteld. Hè? Amsterdam studentenverenigingen, DERM en LANX willen grensoverschrijdend gedrag binnen hun verenigingen beter bespreekbaar maken. En die maken gebruik van de Ben Je Oké-campagne van Rutgers is die. Er wordt dus met andere woorden al best veel ondernomen. Maar dit pact was toch nog nodig daarbovenop. Nou, omdat het, zeg maar, dan zijn het zijn toch relatief kleine initiatieven op één plek. En we willen het overal. Ja. Gisteren was er in het nieuws dat bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht nu in het programma gewoon lessen hier ook over heeft. Ja, als we tot een cultuurverandering willen komen, moet het uiteindelijk een olievlek zijn die overal gebeurt. Ja. En daarom is het zo goed, zeg het maar weer, dat juist van links tot rechts, want we hebben het nu over die studentenverenigingen, maar bij de studenten vakbonden gebeurden er ook dingen, dat je met elkaar echt actie hierop voert. En dat we het, zeg maar, nou ja, ik blijf maar zeggen, iedere vent vraagt om consent, dat we dat normaal vinden. Okay. En trouwens omgekeerd ook, vrouwen moeten dat ook doen. Lijkt me ook bij logisch. Mannen. Ja, zeker. Hartelijk dank, Mariette Hamer en Sofie Hakko. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Kandidaat van vanochtend is Aart van Jolingen, 69 jaar oud, uit Zwijndrecht, gepensioneerd, hobbyfotograaf en vrijwilliger bij het Leger des Heils en diaken in de kerk. Nou, dat is ook wel een veelzijdig leven. Ja, dat klopt. Ja. Even moet je niet stil gaan zitten naar je pensioen, hè? Nee, dat moet niet. Je moet gewoon weer aan het werk, er zijn mensen nodig. 72 punten neergezet dinsdag door Ben Martens uit Zoeterwoude. Dat is de score waar we gebleven waren, de hoogste score. Aan u de taak om daaroverheen te gaan. Wordt een pittige klus. We gaan het gewoon proberen. Tonight, the race for the White House takes flight. Welcome to the first debate of the 2024 Verenigde Staten dan. Daar zijn de republikeinse kandidaten voor het presidentschap voor het eerst met elkaar op tv in debat gegaan. Eén persoon ontbrak, Donald Trump. Donald Trump added 8 trillion to our debt. De voorsprong van Donald Trump in de peilingen is zo groot dat hij niet eens de moeite neemt om naar het debat te komen. En merk je in zo'n debat als dit dat sommigen zich op de vlakte houden over Trump om zijn achterban niet tegen het hoofd te stoten. Binnen de Republikeinse Partij is de strijd losgebarsten. De verkiezingen zijn pas volgend jaar. Maar vannacht gingen al 8 Republikeinse kandidaten met elkaar in debat. Welke tv-zender zond dat debat uit? Fox News. Fox News is goed. Vraag 2. Hoe heet de grootste tegenstander van Trump? DeSantis. Ja, Ron DeSantis. Hè. Toen aan DeSantis werd gevraagd of hij Trump zou blijven steunen, praatte hij om de vraag heen en zei dat de partij niet stil moet blijven staan bij de gebeurtenissen van januari 2020. En daarmee doelde hij natuurlijk op de Capitoolbestorming. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Yevgeny Prigozhin, baas van het Wagner huurlingenleger, is omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Het lijkt er sterk op dat het toestel is neergeschoten door de Russische luchtafweer. Veel experts komen tot de conclusie dat er iets van buitenaf moet zijn gebeurd. Misschien een raket of iets anders. Bewijs hebben we nog niet gezien. Vraag 3. Naar welke stad zou Wagner-leider Prigozhin onderweg zijn geweest toen het vliegtuig neerstortte? Sint-Petersburg. Sint-Petersburg is goed. Vraag 4. Via wat voor kanaal maakte Wagner bekend dat Prigozhin zou zijn omgekomen? Telegram. Ja, een Telegram-kanaal. Ook meerdere Russische media berichten over de dood van de Wagner-leider. Toch is zijn dood nog niet officieel bevestigd. Wat dat dan weer waard zou zijn. Vraag 5. We laten u weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik wil gewoon harder en ik weet dat de eerste 300 is gewoon mijn ding. En ik wist gewoon niet hoe mijn laatste 100 daarop zou reageren. Lieke Klaver. Lieke Klaver, zeker. Gisteren niet gelukt een individuele medaille te behalen bij de wereldkampioenschappen atletiek. Vraag 6. Want op welke plek eindigde Klaver gisteren? Zesde, ja. Werd vorig jaar 4e op het WK, maar finishte gisteren met 50,33 seconden. Ruim boven haar persoonlijke record. We zijn aanbeland bij vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. De vraag is, waar gaat dit over? 4. Ik geef alweer stof tot nadenken. 3. In mijn buurt waait geen frisse wind. Ik zou het niet aan. 2. Ik probeer mijn uitstoot te verminderen. Geen idee. 1. Ruim 1400 omwonenden dienden een massaclaim tegen mij in. Daar kwam je dan toch nog op de valreep. Nou, toch nog één puntje eruit gesleept. Inderdaad, Tata Steel was het goede antwoord. Nou, moeten. Goed, het gaat erom dat je toch even een puntje weghaalt. Een factor van 7 na deze eerste ronde. Even kijken, dan moet je denk ik 11 vragen goed hebben in de tweede ronde. Dat wordt pittig. Over die 72 heen te gaan. Dat wordt pittig, maar er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd hoor in deze quiz. Dus we gaan gewoon moedig voorwaarts. De Nationale Nieuwsquiz. Waar loopt Japan vanaf vandaag afvalwater van Fukushima? In de Stille Oceaan. Zeker. Hoe heet de Spaanse voetbalster die heeft opgeroepen tot maatregelen tegen bondsvoorzitter Rubiales? Hermoso. Hermoso. Naar welk land verhuisde de in Ouwehands Dierenpark geboren panda volgende maand? China. Ja. Hoe heet de Nederlands-Vlaamse serie die is genomineerd voor een Europese televisieprijs? Weet ik pas. Arcadia. Hoeveel procent van de Nederlandse ondernemers ervaart een tekort aan personeel? 3/4. Ja, dat is dus. Hoeveel procent? 75. Ja, het landencollectief BRICS wilde samenwerken met hoeveel landen uitbreiden? 5. 6. Hoe heet de oud-advocaat van Trump die zich heeft aangegeven bij de gevangenis Giuliani in Georgia? Dat is ook goed. Welke flitsbezorger stopt in 6 steden en Getir sluit 5 magazijnen in Amsterdam? Ja, Getir. Hoe heet de Nederlandse tennisser die gisteren verloor van de Australiër Max Purcell? Hoe heet die man? Pas. Griekspoor. In welk Drents dorp is gisteren een aardbeving met een kracht van 1,7 gemeten? Ten Haarlo. Winde. Hoe heet de zangeres die de nieuwe documentaire serie Camden op Disney Plus produceert? Pas. Dua Lipa was het antwoord dat wij zochten. Vraag 13 hebben we niet bereikt, maar die ga ik nu toch even voorlezen. En die is: van welke Efteling-attractie staat er een bootje te koop? Gondoletta. Ja, dat was goed geweest, maar die telt dan weer niet mee. Verdorie. 6 vragen goed in deze tweede ronde. 6 × 7 is 42. Dan komt u er 30 tekort. Jammer. Ik wist dat de pittige klus zou worden. Zeker. Maar toch goed gedaan, hoor. En met het hoofd omhoog naar huis. Kan makkelijk. En nog leuk om hier te zijn geweest. Ja, zeker. Ik vond het fijn dat u er was. En dan zeg ik er ook tegen onze spraakmaker van vanochtend, Erik Kortom. Dankjewel. Fijn dat je er was. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Marjette de Hamer. Dank u wel. Studentenvertrouwenspersoon Sophie Hakkou, Karin Wessel, schoolopleider en beginnend leerkracht Eline Kok. Allemaal fijn dat jullie er waren. Zometeen Thomas van Groningen met Sven op 1, de zomereditie. Goedemorgen Thomas. Karel-Johan. Ik ga praten met Piotr Sauer natuurlijk over de dood van Wagnerbaas Prigozhin. Want wat is daar nou gebeurd en wat heeft dat voor gevolgen in Rusland? Ja, daar kun je heel erg mooi over speculeren en het bevestigd krijgen en dan daar ook weer aan gaan twijfelen. Maar we gaan zeker luisteren. Dank je wel, Thomas. Zometeen het NOS Journaal met Dorald Megens. Wij melden ons morgen weer om dezelfde tijd, 9:30 dus. Ik wens u nog een hele mooie donderdag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.